Jó estét! Hát megint aratott a halál. Utóbbi években egyre több ilyen híresség hal meg, és most már szinte majdnem minden napra jut egy. Meghalt Silvio Berlusconi, meghalt a Hernek, aki a Bergert játszotta, nem jut eszem most a neve csávónak, és meghalt Ted Kaczynski. És róla szeretnék, vagy az ő... Meghalt Tina Turner. Ja, igen, de ő még a múlt héten. Mindegy, igen, meghalt Tina Turner is. Szóval, ja, és meghalt a hobónak a dobosa. Tret Williams, már a Berger. Ja. Szóval béke poraikra. Ted Kaczynski, Ted Kaczynski más néven Una Bomber. Ő egy magányos anarchista és terrorista volt. Rejtőzködve élt, és levélbombákat küldözgetett, vagy másfél évtizeden keresztül. Meg is ölt 3 embert, és ha jól tudom, 23-at, ebben nem vagyok biztos, megsebesített. És a csávó matematikus volt, egy zseniális figura, akiből aztán egy ilyen furcsa, desperát anarchista merénylő lett. Tetteit nyilván nem lehet, hogy is mondjam, akceptálni, respektálni, pozitív értelemben megérteni, tehát egy gyilkosról beszélünk. Viszont én olvastam a manifestóját, tehát neki van egy ilyen hosszú kiáltványa, amiben indokolja, hogy miért tesz, amit tesz, és vannak egyéb írásai is, meg levelei is, és azt kell mondjam, hogy a csávó évtizedekkel ezelőtt hátborzongatóan látta azt, ami most van, és valószínűleg azt is, ami most jön. Ő egy neoprimitivista, tulajdonképpen méregzöldnek is nevezhetnénk, tehát egy olyan figura, aki így vissza a természetbe, és ez az egész technológiai fejlődés, ez totális kontrollhoz vezet, ez gyakorlatilag az emberiség eltűnéséhez vezet. És a fazon, noha anarchista, baloldal ellenes. Ez amúgy nem ritka a klasszikus anarchistáknál sem. Ugye a klasszikus anarchisták magukat nem tartják baloldalinak. Mi soroljuk be őket a szélső balhoz? Szerintem hibásan. Én úgy gondolom, hogy az anarchizmus az nem baloldali ideológia, hanem szélső liberalizmus. Az a liberalizmusnak egy szélső értéke valójában. Ezt fejtsd ki. Egyet értek, de hogy miért? Hát az baloldali ideológia, a baloldali ideológiák egy erős államot akarnak. Hát most gondolkozom, hogy van-e kivétel. Nincs. Egy erős államot akarnak. A jakobinusoktól a bolsevikokig mindegyik erős államba gondolkodik. Igen. De még a szozdenek is erős államot. A jobboldaliak is erős államot akarnak mellesleg. A liberálisok azok akarnak gyenge államot. És az anarchisták azok, akik nem is akarnak államot. Igen. De mi a különbség a liberálisok és az anarchisták között? Az anarchisták a magántulajdont se tartják szentnek, meg a cégeket sem. Tehát... Nem, az anarchisták azok semmilyen fölé a hierarchiát nem fogadnak el, fölé alárendeltséget nem fogadnak el. Egy nagyon imponáló dolog az anarchizmus, mert ugye ilyen, hogy anarchista párt soha nem fog alakulni, hiszen a párt az a hatalom megragadása érdekében szerveződik, ők pedig elvetik a hatalmat, tehát nem alakul párt. Ilyen értelemben egy a legszimpatikusabb ideológia, hiszen nem szervezi meg magát erőszakosan, csak hát ettől függetlenül akkor is egy szélsőség. Tehát egy bizonyos szélsőség. Az anarchizmus az emberi szabadság szélsősége. Az emberi szabadság, szabadságnak a szélsősége, ami, hát tudod, soha sehol nem valósult meg, biztosítva is van, hogy nem valósul meg, hiszen nem szerveződhet pártá, és ilyen módon nincs soha kipróbálva, de még soha nem működött. Tehát legendák szólnak arról, hogy utópia, hol működött az anarchizmus. Teljesen utópia. Egyébként én ismertem anarchistákat, borzalmasak voltak, szóval. Meg voltak jó fejek is, tehát szörnyű. Tehát ez a olyan anarchistát is ismertem, aki szíve szerint mindent betiltott volna a világon. Tehát azért igen, tehát van ebbe igazából a Jung árnyék koncepcióban van ám igazság, hogy amit az ember annyira gyűlöl, az valahol ő maga. Tehát amit mániákusan. Tehát igazából aki nagyon-nagyon-nagyon hatalomellenes, abban van egy kurva erős hatalomérség, és így tovább. És hát az a helyzet, hogy az anarchizmusnak lévén liberalizmus van egy saját baloldala és jobboldala. Ja, ráadásul így van. Van egy baloldali anarchizmus, hát ezeket a Bakunin, Kropotkin. Ők magukat nevezték egyébként kommunista. Eredetileg a kommunista az ez a Bakunin féle. Ez egy félreértés, de ez egy félreértés, hiszen akkor baloldali lenne és nem anarchista. A bolsevikok eredetileg szozdemek voltak, azt ugye tudod, persze. És a anarchokommunisták máig úgy tartják, hogy a kommunistát azt a bolsevikok kisajátították, ők nem is igazi kommunisták, hanem erőszakos, diktatórikus szocdemek. Mert az igazi kommunista az nem akar államot, érted? Az igazi kommunista nem akar államot, ez az anarchista, anarchokommunista felfogás. És az anarchizmusnak ugyanakkor van egy jobb oldala. Vannak a libertárius, anarchokapitalisták, akik már annyira libertáriusok, hogy már annak a szélsősége, és az meg, tudod. Szörnyű. Egyébként ezek szörnyű. Egyébként sose próbálták ki őket. Voltak rá kísérletek. Tehát így mondjuk a kommunista anarchisták azok szokták mondani a Párizsi kommünt, hogy ott valami elkezdődött, akkor az orosz októberbe a kronstadti felkelőket, tudod, akiket Trocki vert le, a Makhnovcsina volt Ukrajnába, a zapatisták voltak Mexikóba, a barcelonai izék, ilyen bányászok meg munkások. Tehát voltak ilyen anarchista, kommunista kísérletek. Igen, de soha nem győzött. Soha nem valósult meg. Nem. Ez megmaradt így a szabadságharc és per vagy terrorizmus. És ezért tudjuk onnan romantizálni is, amúgy. Igen. Hát nem tud lejáratódni. Igen. De azért nem tud lejáratódni, mert még soha nem működött, és ilyen értelemben meg hát egy blöff. Még sose próbáltuk, de ez az, ami működne, de nem próbáljuk ki. Igen. És így holnap is mondhatjuk, hogy ez az, ami működne, de sose fog működni. Nem is cél, hogy működjön. Világos. Hanem egyszerűen csak létrehoztunk egy olyan struktúrát, amiben az ember nem nyomja el az embert. Igen. Csak az emberen nem fut ez a program. Igen. Tehát az emberen ez nem tud működni. És ilyen értelemben meg muszáj pragmatikusnak lenni. Tehát ennyire nem lehetünk idealisták. Hogy föltesszük, vagy komoly pofával megvalljuk, hogy úgy kéne az emberiségnek vezetnie önmagát, ahogy még soha kísérleti körülmények között se nagyon de sikerült. De megmondjam, Robi, szerintem, hogy milyenek az előzménye? Azok a keresztény eretnek szekták, akik kivonultak a társadalomból a középkorban. Voltak ilyen adamiták, mesztelenül jártak. De az egész más volt, az nem fordult vissza a társadalom ellen. Az inkvizíciónak ez volt a fő problémájuk, hogy bomlasztják a társadalmat. De a létükkel bomlasztották, valójában nem szóval, térítettek. Figyelj, te láttad Bunyueltől a tejútat? Uh-huh. Na, a tejú, mindegy, Bunyuel, ugye ez régi baloldali spanyol rendező, stb. Salvador Dali barátja, csak aztán szakítottak, Dali jobboldali lett. Lorca barátja. De Salvador Dalival együtt csinálták még az aranykort, meg az andalúziai kutyát. Na, egy szürrealista rendező, és ugye a tejút az El Camino. És mennek az úton, és az egész egy nagyon bizarr. Igazából a régi teológusok szövegeiből van összeválogatva az egész forgatókönyv. Végén kiírta, azt mondja, hogy egyetlen egy mondat nem hangzik el a filmbe, amit ne régi teológusoktól vettünk volna, és bizarr az egész. Na, és abban van egy olyan jelenet, hogy éppen visznek mágiára valakit, és akkor így a szerzetes mondja a rendfőnöknek, hogy jogunk van nekünk elítél, halálra ítélni a testvérünket azért, mert mást gondol. Csak a rendfőnök így helyreutasítja, hogy nem mi ítéljük el őt, hanem a világi bíróság. Az inkvizíció ugyanis mindig megtette azt, mert ugye a kereszténységben van, hogy ne ölj. Az inkvizíció soha nem közvetlenül ítélt valakit halálra, hanem átadta a világi bíróságnak. Volt egy ilyen jogi ízé, és a világi bíróság ítélte mágia halálra, ez a poén. És cinikusnak tartod. Na, és akkor azt mondja, nem mi ítéljük el, hanem a világi bíróság, és nem azért, mert hogy mik a nézeteik, hanem mert bomlasztják a társadalmat. Érted? Az egyház így ítél el, tudod, így ítél el, hogy átad a világi bíróságnak. Persze. Hogy nem véd meg. Hát ő mossa. Egyébként átvette a Pilátusnak igen, a... Mindig Pilátus. Ja, ja, tudod, ő, soha, ő soha nem ítél el. Hát nem, ne ítélj. Hát neki nem szabad ítélnie. Ő csak utal. Átutalja. Átutalja arra az osztályra. Ott a, oda már a Krisztus keze nem ér el. Ja, ja, nagyon, nagyon durva. Igen. Megoldották ezt. Igen, és akkor az volt, hogy meg kellett vallanod azt, amit hallani akart az inkvizítor, különben mentél a világi bíróságra. Különben mentél az izébe, a levesbe, ja, ja, ja. Na, de visszatérve Ted Kaczynskire, föl szeretnék a manifestójából olvasni egy részletet, amit tegnap ki is posztoltam, amit a bal oldalról, ír, és a következőt, bassza meg, most erre elment, mindjárt, bocsánat, béna vagyok a saját telefonomhoz, azért vágjátok. Médiaképes pillanatok. Várjál, ez ideillik, azért, mert ugye Ted Kaczynski maga technológia ellenes. Tehát az, hogy én ilyenkor bénázok a mobilommal, ez teljesen kompatibilis az Unabombernek a manifestójával. Az Unabomber? Azt mondja, hogy a baloldaliság totalitárius erő, írja az anarchista. Bárhol is kerüljön hatalomra, hajlamos bevenni minden privát szférát, és belekényszeríteni minden önálló gondolatot egy balos öntőformába. Ez részben a kvázi vallásos karakterének köszönhető. Minden, ami ezzel ellentétes, bűnnek számít. Nagybetűs bűnnek. A baloldali következetesen elégedetlen elért céljait illetően hatalmi folyamati szükséglete folyamatosan új célok kitűzéséhez vezeti. A baloldali statisztikai egyenlőséget akar a kisebbségek eredményeiben. Ha ez megtörtént, statisztikai egyenlőség véghezviteléhez ragaszkodik. És addig, amíg bárki egyetlen negatív gondolatot is hordoz elméje távoli zugában a kisebbségekről, a baloldalinak újra kell nevelnie őt. Nem áll meg az etnikai kisebbségeknél, senki sem vélekedhet rosszallóan a homoszexuálisokról, fogyatékkal élőkről, kövérekről, öregekről, csúnyákról, és így tovább, és így tovább. Nem elég az embereket tájékoztatni a dohányzás ártalmairól, a figyelmeztetést minden egyes doboz cigarettára ki kell helyezni. Majd a dohánytermékek hirdetését szigorítani, hanem betiltani kell. Az aktivisták nem nyugszanak, amíg a dohány törvényen kívül nem helyezik, aztán mennek tovább az alkoholra, a gyorséttermi kajára, stb. Az aktivisták jókkal átfogóan harcoltak a gyermekbántalmazás ellen. Most viszont mindenfajta testi fenyítést be akarnak szüntetni. Ha ez megtörtént, be akarnak majd tiltani valami mást, amit egészségtelennek találnak, aztán még egy dolgot és még egyet. Nem elégednek meg addig, amíg nem szereznek teljes ellenőrzést minden nemű gyermeknevelési technika felett. Aztán tovább lépnek egy másik okra. Évtizedekkel ezelőtt írta ezt a Vogue-ról. Még nem is létezett Vogue, bazd meg. Na, de ez neki csak egy másodlagos témája. Ő a baloldallal csak annyiban foglalkozik, hogy ő ellen baloldali. Tehát őt összenek keverék a baloldal. Meg ugye a baloldal a maga utopisztikus társadalom elképzelései miatt óhatatlanul a technológiai rezsim, a technológiai fejlődés mellett áll. Kaczynskinek viszont a technológia állt a célkeresztjébe. Mondom a Robinak a telefonba, hogy ez a csávó ilyen érzékeny, zseniális, már gyerekkorában 170 IQ-val izé volt, tehát ilyen zseninek tartották, matematikus, stb. És hogy aztán levélbombákat készít, és embereket öl meg. És nekem tök az jutott eszembe a Terminátornak a második részébe, amikor meg akarják ölni azt a tudóst, akinek köszönhetően majd a Skynet elpusztítja az emberiséget. Tehát tuti, hogy a csávó fejébe ilyen izék voltak. Szarakonor rátör, és megpróbálja megölni. Igen. Tehát... Mert akkor, ha ez sikerül, akkor nem találja föl a Skynetet, a Skynet nem uralja le az emberiséget, igen, és elkerülhető lesz igen, a végzet. Igen, igen. Csak hát ugye itt fölmerülnek problémák. Az egyik probléma, hogy vajon egy ember megölésével meg tudsz akadályozni egy technológiai fejlődést, vagy kettő, vagy hárommal? Érted? Valójában a világ az nem a Terminátornak a sztoria. Ott nem egy feltaláló, egy találmánya uralja le a világot, hanem a világszellem teljes szövedéke. Ja, ja. Az, itt minden egy irányba hajt. Az egész történet abba az irányba zajlik. Itt, ha 100 000 embert megölnél, azt akkor... a 100 000-et, és a megfelelő 100 000-et állítanád a helyére, a te általad kiválasztott 100 000-et, akkor se lehetne a világot letéríteni az útjára. Mert nem vagy Isten. Mert a történelemnek a fogaskerekei, azok ledarálnák azt, ami kiáll, ahogy mindig. Ahogy a történetben mindig. Tehát annak a folyamatnak kell végbe menni. Nincs egy ilyen találmány, mint a Skynet, hanem 100 000 találmányból. Igen, a Skynet az csak a filmen van. A Skynet az csak a filmen van. Na, és de ez a zseniális ember a rengeteg IQ-jával, meg az eszméletlen agyával, meg a matematikus zsenialitásával, igen, mégis azt képzeli, hogy ha levélbombát küld X tudósnak. 30 tudósnak. Igen. Rendkívül. És így lecsap rájuk, igen. Akkor vagy megakadályoz valamit, hogy valamit kitaláljanak, mert felrobbannak, vagy elveszi a kedvüket a kutatástól. Ja. És akkor majd nem fogják föltalálni. Akkor majd nem úgy alakul. És az a kérdés, hogy tud így, mert hogy erőszakos lett, de értenénk a logikáját, de a logikája nem működik. Ja, ja, ja. A realitásról alkotott képe bomlott meg a barátunknak. És ezért képzelte azt, hogy ő megöl embereket, és ezáltal máshogy fog történni a világszellem. Te, nem lehet, hogy ebben az is van, tudod, a pillangó hatás? Tehát, hogy elég csak egy kis valamit kidöntened, és egy másik történelem kezdődik, tudod? Jó, de egy alternatív univerzum. Igen, de nem lehet, hogy csak azzal bazd meg, hogy én most nem sört innék, hanem már az a pici elindítana valamit. Jó, jó, de ebbe is könnyű ám beleőrülni, ha az ember rendesen rámegy, így ráfut. Abszolút, erre. Abszolút. Most az a kérdés, hogy tudnak ennyire megőrülni ezek a zsenik, mint a Bobby Fischer. Hasonló sztori. Ez így a skizofréniával határos, a tévképzett-szerű, a realitás felbomlik. Paranoid skizofrénia, nem? Olyasmi, abba az irányba hat. És ezért aztán ugye a kollektív skizofrénia mindig találkozik az egyéni skizofréniával, és egymásra hangolódik. Tehát amiket hallasz, vagy olvasol, összeesküvés elméletek, konteók, egy hátsó, tudod, a díszlet mögötti világ, ahonnan báboznak a nagy bábosok. Ezek így, tudod, egyre a fantázia, meg a képzelet, meg a tudattalannak az archetípusai, démonai lépnek elő, és játszanak ilyenkor szerepet. Ez a lehasadás a realitásról, és pont azoknál történik meg, akik ennyire kibaszott okosak, hogy 13 lépést előre kiszámolnak. Hát annyira részletesen, annyira matematikailag leképezhetően, vagy sok logikailag leképezhetően kiszámítható lépésekben gondolkodnak, ahogy a jövőt tervezik, hogy eközben minden lépésük kurva logikus, pontos, tökéletes. Simán meg lehet vele nyerni egy sakkjátékot, vagy ki lehet vele rakni egy képletet a matekba. Csak eközben, hogy okosan végig gondolják a dolgot, és folyamatosan futtatják ezt magukban, ezt a 16 lépést előre, felbomlik a kapcsolatuk a realitással. Elvesztik a kapcsolatukat a realitással. És már nem a valóságot látják, hanem egy torzult képet. És itt van az, hogy... Bekattan a matematikus. Igen. És levélbombákat küldözget. Mint egy ilyen magányos, motyogó őrült, tudod, a kézét. Joker. Igen. Tyler Durden. Az. Szóval egyébként a témát azért hoztam elő, mert szerintem a mostani halál a szimbolikus, mert ő volt ugye a nagy technológia ellenes neoluddita, gépromboló, annak szinte egy szimbolikus alakja, és most hal meg, amikor abban az évben, amikor a mesterséges intelligencia egy szintet lépett, vagy legalábbis a világban, a politikában és a kultúrában és a közbeszédben egy hirtelen megjelent realitásként. Tudod? A ChatGPT kapcsán, meg a mit tudom én, ilyen szarok kapcsán, tudod? És akkor meghalt Ted Kaczynski. Tehát én az ő mostani halálát szimbolikusnak tartom. 90-es évek óta börtönben volt egyébként. Tehát ez a... És hát megrendítő történet, a saját testvére buktatta le. A saját testvére juttatta börtönbe. Úgy történt, hogy ő kötött egy alkut, Una Bomber, a intézményrendszerrel, hogy az általa megnevezett újságokban lehozzák az ő nagy... manifestóját. Igen, manifestumát. És ezt két újságban kellett megjelentetni, és akkor ő nem robbant többet. És az a két újság ezt lehozta. És már úgy volt, hogy vége a sztorinak, Una Bomber visszavonul. Csak hogy az újságban a manifestumát elolvasta a testvére, és ráismert a testvérének a stílusára. És ment feljelenteni. És ment az FBI-hoz, és így került. És így találták meg, hogy tudták, kit keressenek. Így meglett. És ez 95-ben volt, és azóta sitten volt, testvére juttatta oda. Ja, ja. És most halt meg. És most halt meg. Hát jó. Fölvet egyébként az ő sztória más kérdéseket is. Most itt eszembe jutottak a anarchisták versus marxisták. 19. század végén már megjelent az a vita, hogy azt mondták a marxisták a anarchistákra. Sok bajuk volt egymással, most egyet, csak Kaczynski miatt egyet mondok, ez a fontos, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy célzott merényletek. Ugye a 19. században az anarchisták, már akkor a terrorista elnevezés gyakori volt, nihilisták, anarchisták, terroristák, ez egy ekvivalens volt az a három fogalom, és bombát dobtak a cárra, így halt meg II. Sándor, a Miklós előtti cár, bombát megölt, lelőtt egy tábornokot, egy fiatal csaj, szegény Sziszit is egy olasz anarchista ölte meg. Szóval ilyen, ezek a magányos merényletek arisztokraták ellen, uralkodók ellen, politikusok ellen. És akkor erre mondták Marxék, meg a marxisták később, hogy ezzel semmit nem érnek el, mert nem a rendszert, nem a társadalmat változtatják meg, hanem csak egyes embereket ölnek meg. Lenin egyébként, a Leninnek a bátyja is anarchista merénylő volt, és ki is végezték. Tehát ő a családból is hozta ezt, hogy az anarchizmus az rossz, és akkor az anarchizmusnak a marxista kritikáját már a családból hozta, tudod? Kontraproduktív, a rendszert nem változtatják meg, viszont kurvára lejáratják magukat, mint büdös gyilkosok. Tehát az egész izé. És a marxizmus ezzel szemben azt mondta, hogy hát a rendszert magát, a társadalmi viszonyokat kell megváltoztatni. De hát ők meg, az meg, hogy változtatták meg? Hát ha belegondolok, hogy a magányos merény, aki lelövi a cárt, és Sztálin, aki meg hírt 10 milliókat, hát akkor már inkább a magányos merénylő, érted? Szóval, na, vágod, hogy változtatta meg a rendszert a marxizmus? Na. De amúgy meg igaz a kritika az anarchisták felé, és ezen gondolkoztam, hogy ez az ellentmondás hogy oldható föl? Egyetem föl kell oldani. Én arra gondoltam, hogy így lélekben föl kell, hogy mentsem Marxot. Abban az értelemben nem felelős a bolsevizmusért, meg azért, ami történt. Mert abban a fogalmi keretben, tapasztalatban, korszakban, múltban, nem volt fantáziája, de senkinek nem volt fantáziája. Ott volt a Jakobinus. Az első világháborúhoz. Az első világháborúhoz. Arra nem. Ezt mondom. De a hogy a bolsevizmus... Nem, azt mondom, hogy a bolsevizmus az nem létezett volna, ha nincs az első világháború. Igen. Nincs. Addig a szociáldemokráciát jelentette, aminek a Marx kitalálta. Igen. Meg szakszervezeteket jelentett, aminek a Marx kitalálta. Addig ez jó irányba tartott a történelem. Csak a nacionalizmus, a testvériség rátámadt a másik kettőre. Előbb, aztán utóbb. Két világháborúban. a szabadságra, meg az egyenlőségre. De elsősorban a aztán szabadságra. Aztán az egyenlőség is rátámadt a szabadságra. Aztán az egyenlőség is rátámadt. Igen, igen, igen, de a testvériség az előzte meg az egyenlőségnek, meg a testvériségnek a háborúja volt a igen, nagy. Igen, a nagy háború. Igen, igen, és ott a szabadság volt a mérleg nyelve. Igen. Igen. Már a második világháborút. Arról beszélünk. De bocsánat, mert a nagy háború az az első világháború. Igen. Azt nevezték ki. Igen, aztán lett egy nagyobb. És lett egy nagyobb. Ez nem volt a számításban. Nem volt olyan háború, amiben népek véreznek ki. Tehát ilyen nem volt. Ez nem, abban az értelemben nem létezett. Ezt nem gondol. Ezzel nem lehetett számolni. A Marx nem tudhatta, hogy milyen szellemet ébrezget. Ahogyan Hambas Béla fogalmaz. Igen. Ez egy tragikus kimenet volt. Az első világháború mindent megváltoztatott. Mert ugye az volt a konszenzus, hogy ez a világ mindenkinek élhető. És vannak benne kisebb-nagyobb igazságtalanságok, de ez, hogy nemzetállamok, ez így most, tudod, most így mindenki, így megvalósult a békének, meg a szabadságnak egy ilyen optimuma. Meg a méltóságnak, meg a nemzetnek, meg az identitásnak. Volt egy ilyen optimum, ezek voltak a boldog békeidők. Az egy csodás korszak volt. Senki nem gondolta. Az első világháborúban az iszonyatos, és ebben a tekintetben iszonyatosabb, mint a második, hogy az első világháborúban ilyen sétapálcás, ilyen lapos, tudod, ez a lapos karimás kalap. Lapos karimás kalap, meg ez a sétabot. Ilyen fiatal embereket vittek el, és mészároltak le. Toltak be a húsdarálóba. Meg az első időkben mentek önként és dalolva. Igen. Igen. A második világháború nemzedéke pontosan tudta, hogy mi vár rá. És derekasan helyt is álltak. De miért mentett föl Marxot? Vagy mi volt azért, mert a Marx azokra a viszonyokra, arra a történelmi, ő úgy képzelte, hogy a történelmi így fog folytatódni. Hogy ez a borzalomháború, ez nem jön el, ezt nem látta. Nem látta a tömegháborút. Nem látta azt, hogy népek háborúznak, nem seregek. Ezt nem látta. Nem értette. Nem tudta, hogy ekkora tétre mehet a játék egyáltalán. Na most mondok valamit. És ebből lett a bolsevizmus. Ebből az iszonyatból lett a bolsevizmus, aztán a nemzeti szocializmus. Ez az egész, egész rettenetes 20. század. Robi, és ezt nem lehetett akkor látni, csak ezt mondom. Bocs, Engelsnek van egy hátborzongató írása. Fiatalkori írása, mert még tartott a magyar szabadságharc. 1849-ből, tehát tulajdonképpen egy kicsivel a kommunista kiáltvány megfogalmazása után, és Engels a magyaroknak ad természetesen igazat, mert mint forradalmi lengyeleknek, magyaroknak, mi akkor mi voltunk a progresszívek. Tehát pont a ellenkezője, mint most. És nagyon durva szöveget nyom le az Engels, bazd meg. Tehát, hogy egyrészt megjósol egy nagy európai háborút, másrészt azt mondja, hogy ezek az ilyen népek, mint a románok, meg mit tudom, ez a szlávok, ezek a reakciónak a népei, és mit tudom, a magyarok jót teszik, ha kiírtják a románokat, meg ilyen, nem így szó szerint, de majdnem. Nagyon durva. Engels ilyeneket ír 1849-ben. Ezt aztán persze nem reklámozták. Magyarországon két szempontból se reklámozták. Egyrészt, hát Engels nem írhatott ilyet eleve senkikről, ugye? Már ilyen fasiszta szövegeket. Másrészt meg olyanokat, hogy a magyar irredentizmust és a magyar nacionalizmust egy Engels szöveggel támogatjuk alá. Tehát duplán bizarra szöveg. Én tök véletlenül találtam rá egyszer, amikor Marx és Engels összes műveit lapozgattam az isaszegi könyvtárba. Szóval már a régebbi, a kevésbé ismert cuccaikat. És na mindegy, ennyit. De visszatérve még csak picit, aztán témát váltunk a Ted Kaczynskire, nem konkrétan rá, hogy a magányos merényletnek eleve van-e értelme bármikor? Tudod, ezt otthonnan jön a zsarnokölés. Tehát szerintem ez a görög zsarnokölésből jön, tudod? Tudod, a zsarnokölés joga. Tehát, hogy a zsarnokot, sőt, kötelességed a türaniszt megbuktatni. Vágod? Igen, de és a türaniszt megölni. Valamiért azt gondolom, hogy amikor ölni fogsz, valójában mindig te vagy kétségbe esett. ha magad akaratál, szabad akaratodból ölsz, nem azért, mert rád fogják a fegyvert, hogy jaj vagy. Világos. Ott te vagy kétségbe esett. És azáltal akarsz tényleges értelmet adni a szorongás, az iszonyatos szorongásodnak, tudod, hogy tényleges tétje legyen a dolognak, ja, hogy az a rettenetes szorongás indokolt legyen. Végül aztán meg kell szolgálni az iszonyatos szorongást. Én most kezdtem el szorongani, ugyanis az meg most ugyanazt mondod, amit egy hónappal ezelőtt megkérdezem Puzsért, valakibe éppen megint beleállt, hogy te Robi, te miért csinálod ezt, hogy ilyen kajakra bazd meg beleállsz emberekbe? De azt mondja nekem, hogy legyen, tudod, fam, hogy milyen a szorongás? Hát hogy ne tudnám, hát nekem ez egy alapélmény. Alaktalan, céltalan, és nincs tulajdonképpeni tárgya. Azt mondja, legyen tétje és legyen tárgya. Megcsinálja magának, hogy a szorongásának legyen konkrét tárgya. Mit tudom én, Hajdú Pétertől kezdve a névsor. Közhaszna. Ja, és meg... Na, és akkor most a magányos merénylőre azt mondtad, amit saját magadra. Igen, hát bizonyos értelemben olyan volt, mint a... Én sem gondoltam azt, hogy a Hajdú Péter elleni harc éve meg fogja változtatni a történelmet, de azért érdemes volt megrendezni. Ilyen értelemben lehet, hogy én egy magányos merénylő vagyok. Egyébként a Hajdú Péter az teljesen, tehát a tőle telhető maximumot... Na, de ilyen, tudod, ilyen merénylet... Lehet, hogy egy ilyen merénylet rá is fért, nem? És... Nem tudom, hogy a te... Jaj, a segnyaló! Hadd köszönjék már meg, hogy Hajdú Péter nem tévézik. De én hát azért így vagyok, hogy szabadjon... téged megtapsolnak, érted? A Hajdú Péter tapsolják meg, amiért nem tévézik, és nem, magába egyébként, száll. Tényleg egyébként, ne hajjaja. De most nem ironizálsz nem. Hajdú Péteren. Nem, egyébként a Hajdú Péter átlépte az árnyékát az én szememben. Tényleg. Jaj. Az az igazság, hogy jó, hát nyilván a Katának a... meg a főnökének a viszonya is betett. Mert sok minden betett. Sok összetevője hát volt. Azért ne csak magadat. Voltak egyéb válságok is az egyéb életében. Egyéb tényezők, így van. Jó, engem ez már nem érdekel. Lényeg az, hogy... De most mi a faszt röhögtök ezen? Hát fel vagyok háborodva. Na... visszatérve, figyelj, tehát a magányos, de most ez komolyan. Igen, a magányos merénylő, szerintem ő van kétségbe esve, mert és azért gyilkol. Egyébként ezek a magányos merénylők nem pszichopata gyilkosok. Tehát nem azért merényelnek, mert magukat Istennek élik meg, ezek ilyen morális kényszerből. Tehát ez a morális imperatív. De mi van érzelmileg, freudilag, mi van a morális kényszer mögött? Na, mi van? Megváltó... megváltó effektus? Kétségbeesés. Az, hogy tudod, a te életed feletti kontrollt olyan mértékben elvesztetted, meg vagy a kedélyed feletti kontrollt, vagy az érzésed feletti kontrollt, vagy az önértékelésed feletti kontrollt olyan mértékben elvesztetted, hogy a világban kell helyreállítanod valami nagyobb, fontosabb dolgot, hogy ennek értelmet adj. Igen. Valami, és el kell hinned, muszáj elhinned, hogy valahogy ezt helyre tudod hozni. Akkor meg kell ölnöd valakit, hogy helyrehozd. És akkor értelmet nyer a nagy képletben. Világos. Nem ez van mögötte, te szerinted? Nem ez a kétségbeesés? Biztos. Nem, most azon gondolkodom, hogy minden esetben így van-e. Tehát az ilyen klasszikus, ilyen zsarnokölők, politikusokat, bankárokat megölő figuráknál, tehát minden esetben ez a desperát kétségbeesés van-e, amit mondasz, vagy más is közre játszhat. Tehát egy igazi pszichopata nem ilyen merénylő, az más csinál. Az, teljesen az, más. Az más, az ő gyilkolása, az más. Igen. Más műfaj, na, igen. Nem, hát szóval. Igen. Az egyik, az rettenetesen szenved, a másik, az nem érez semmit, és hát azért... Istennek képzeli magát. Istennek képzeli magát, de közben ő egy számkivetett. Tehát Isten... Már a pszichopata. Igen. Bukott angyal. Igen. Egyszerre, de úgy értem, hogy az emberiségből olyan mértékben számkivetett, hogy ez elismerhetetlen, tehát nem valhatja be gyakorlatilag senkinek. Csak ha magához nagyon hasonlót talál, azzal elkezdheti pedzegetni a témát, de kurva veszélyes. Ja. Tudod? Senki se gondolhat magára úgy, mint pszichopatára. Hiszen azzal kirekeszti magát a többi ember közül. Csak aki már, tudod, aki már mondjuk, tudod, kis állatokat kínoz, az már azért sejthet valamit. Láttam egy dél-koreai sorozatot, abban a doki, aki pszichopata volt, az így mondja is, hogy az én génjeim kiválóbbak, mint a többi emberé. Tudod, mert nincsenek meg azok a gátlások, meg amúgy még zseniálisabb is. Ja, világos, ő Isten, de, igen. De ez titok. Ez titok. És ez a titok, ez iszonyatos, ez feszíti őt, és ezt kell kiélnie. Olyan helyzeteket kell teremteni, ahol ez nem titok. És ott megélheti az istenségét. Igen. Ezért gyilkol. Igen. De sorozat... MS viszont meg iszonyatosan szenved, iszonyatosan szorong, rettenetesen, és ahhoz tartozó életgyakorlatot folytat. Igen. Ahhoz a szorongáshoz ez tartozik. És eszembe jutott egy Neil Gaiman képregény, a Sandman. Abban van egy olyan rész, ez az álomisterről, a Morpheusról szól. Egyébként egy nagyon intellektuális képregény ciklus ez. Azt hiszem már van vagy 20 éves, nem tudom. Szerintem 90-es évekbeli, vagy 2000-es évek, szóval valahogy így. És abban van egy olyan, az a címe, hogy sorozatfüggők kongresszusa. És aztán kiderül, hogy a szállodában egy kongresszust tartanak, hogy a sorozatfüggők azok sorozatgyilkosok, akik egy konferenciát tartanak. És akkor ott mondja, hogy hát én már nem tudom, 300 embert megöltem, te meg csak 9-et. És akkor a 9 azt mondja, lenézi a tömeggyilkost, hát ő csak olyan típusú transzneműt ölt meg, ami nem tudom milyen ritka, tudod, mint amikor olyan pillangókat gyűjt, amit csak ilyen nagyon egzotikus helyeken megtalál, és ő a sorozatfüggőknek az ilyen arisztokratája, hogy csak 9-et, de olyat, amit bazd meg, érted? Tehát gyűjtőkről, tehát akinek gyűjtő szenvedélye van, vágod. Igen. De ez most tényleg létezik, vagy a Neil Gaimannek a agyából folyt ez ki az orrunkán? Van egy ilyen doboz tele lelkekkel. Ja. A szórja, a másiknak meg van egy ilyen kis tábla, és így föl van tűzve 7. Igen, de az olyan gyűjtemény. Az igen, egy... a másik az viszont meg így megrázza. Igen, és így hallod, ahogy a lelkek ott zörögnek benne. Nála az a mennyiségi. Hát igen, ő szofisztikálatlanul birtokol, amaz meg szofisztikáltan. Szofisztikáltan, így van. Na, ennyit a sorozatfüggőkről, meg ezekről. De térjünk vissza a szorongásra. De akkor mondd a te elméletedet a Una Bomberről. Nincs elméletem, nem, de nincs. Ez csak semmi. Hogy mi a lélektana ennek a magányos, meggyőződéses, fanatikus, ideológikus őrült, figyelj, gyilkosnak. Nézd, a legvalószínűbb az, hogy a csáva egyszerűen bekattant és elvesztette a realitás érzékét, amit te is mondtál. Tehát az, hogy valaki látja a tendenciákat, és ilyen 90%-osan látja a jövőt, és a csávó zseni, és tudja is, hogy ő zseni, és tudod, ez a hihetetlen magányosság, és akkor most mit csináljak ezzel a teherrel, érted? És akkor bekattam, kész. És levélbomba bazd meg, és megöl 3 embert. 23-at meg megsebesít. És nyilván van genetikai faktora is. Tehát nyilván van egy bizonyos hajlam, úgy gondolom, hogy minden betegségnél megvan, meg minden ilyen... olyannál, ami nem baleset vagy fejlődési rendellenesség. Tehát, Bobby Fischer, tudod, miket nyilatkozott, de ilyen nyilvános telefonfülkékből. Hát, hogy mit tudom, a négereket vissza kell telepíteni Afrikába, a fehérek menjenek vissza Európába, és az egész Egyesült Államokat az indiánoknak kell visszaadni. Mert ők a jogos tulajdonosok. Donald Trump majdnem egyetértett. És a csávó antiszemita volt. Jó, zsidó hát, létére. Egy zsidó antiszemita tud lenni. Vagy egy ilyen, most ez ilyen öngyűlölő, nem ilyen. Öngyűlölő zsidó. Most antiszemita volt, hát az legyen öngyilkos abban a kurva pillanatban, ha rendben, ha komolyan beszél volt antiszemitizmusát. Volt ilyen. Hát igen. A Weininger. Weininger. A Weininger az egy jogatanár volt. Az Otto Weininger. A nem és jellemnek a szerzője. Egy zsidó orvos és pszichológus. Szélsőségesen nőgyűlölő volt, tehát erről is szól, hogy a nők mennyi mindenben alacsonyabb rendűek. Na, azt kéne a feministáknak elolvastatni, a nem és jellemet, bazd meg! A nem és jellemet, az kőkemény. és a zsidók pedig nőies nép, és ezért alacsonyabb rendűek. És ezt fejtegeti zsidó létére, és Bécs főterén egy karnevál alkalmával szíven is lőtte saját magát. Na ő, erre nem lehet azt mondani, hogy nem izé konzekvens és konzisztens és hiteles a csávó. Tehát volt ilyen, amit te mondtál, Otto Weininger. Ryan Gosling a Believer című filmben. Az melyik? A Hitetlen. Ja. Ja, de durva film című filmben. Látta azt valaki? Jó, hát látták, hogy hárman. Ezt úgy fejezi ki, hogy... Believer vagy Unbeliever? Ő egy skinhead, akinek aki kirakja a fegyvert az újságíró elé az asztalra, és azt mondja, hogy mi keresztény, fehér, kaukázusi, tisztafajú, ária emberek baszni szeretünk. Megbasszuk a nőt. Fölhúzzuk a faszunkra és elélveztetjük. De a zsidó... Ő nem ereszkedhet le, ő nem lehet ilyen közönséges. Ő feltalálta nekünk ezeket a perverziókat. Szájszex. És nyilván ezt érezte a barátunk is. Ezt a gyöngéd, ezt a szájszex, ezt a vonalat. Igen, mielőtt szíven lőtte magát. Igen. Hogy ő is nagyon szertúlságosan megszerette a szájszexet. És ezt úgy érezte, hogy ez túl buzis, és ez nyilván azért van bezsidó. Ezért aztán meg kellett ölni a zsidót. Nem is zsidók lennének a zsidók, ha nem lenne benne öngyűlölő, náci, merénylő zsidójuk. Te ezt a... Believer vagy Unbeliever a film címe? Ezt mindig keverem. Believer. Magyarul a hitetlen. Igen, a szinkron stúdió sikerült, majdnem szó szerint. Igen. Tudjátok, ezek a magyar filmcívek... Nem, úgy gondolták, hogy ez egy tökéletes film. A rendező egyedül címet nem tudott adni. Azt kellett volna, hogy adja, hogy Unbeliever. Na, de itt még valamit helyrehozhatunk a magyar piacon. Igen. Majdnem sikerült a jó filmet elkészíteni, de címet adni, bassza meg. És itt Kessire visszaél azzal, hogy bizonyos címek nem fordíthatók. Tehát a Die Hard nem fordítható. Legjobban úgy fordíthatod le, hogy drágán add az életed. De ez egy jogosítványt ad ezeknek a kezébe. Tudod, hogy bizonyos nem fordítható dolgok, és azt mondják, hogy Believer! Hát ez magyarra nem fordítható. Magyarul ezt úgy mondanám, hitetlen. És bazd meg! Csak az ellenkezőjét. Adtál egy jogot, úgy volt, hogy ő ott tudod a portásfülke, aki a nem fordítható dolgokat lefordítja, és tudod a portásfülke azt mondja, hogy jobb rendező. Igen. Jobb cím. Vagyis tudod, a rendező felülvizsgálja, ennek jobb címe is lehetne. Erőszakik. In Bruges. Az In Bruges. Mert nem lehetett lefordítani, nem volt lefordítható. De, Bruges-ben. Tényleg. Ez lefordítható. Hát akkor... Brüggében. Miért nem? De azt gondolták, hogy tudod, nem ismerjük Bruges-t. De hát nyilván nem ismerjük, a főhőseink se ismerik Bruges-t. Mindkettő először van Bruges-ben. Miért kéne ismernünk Bruges-t? Majd így fogjuk megismerni Bruges-t. Mi a probléma? Miért kell erőszakiknak hívni? Mert már réges-régen leírtad ezt, hogy erőszakik, de még nem volt film, amire elhasznál. Ja. És most itt van ez a film dráma. Korszakának egyik legnagyobb filmje. És úgy csinál, mintha a Jim Carrey-nek a szarfilmjei közül lenne egy. Kábelbarát. Jön és bekábelez. Igen. Ja. Ez, na, mindegy. Térjünk vissza a komolyabb témához. Robi, a szorongás, tehát azért itt előjött a magányos merénylő kapcsán, és ez már egy témánk volt a Kafka kapcsán is, tudod? Tehát, hogy a szorongásnak a... Figyelj, mindenképpen témát kell adni neki, mert csak úgy kezelhető, szerinted? Hát, vagy úgy kezelhető, hogyha belátod, hogy te veled van a baj. Akkor jobban kezelhető. Mert ha nem látod be, tudattalannak a művelete, hogy ezt kihelyezi, hogy legyen alapja a szorongásnak, ő ezt nem ismeri el. Érted? Hanem ő megideologizálja azt, amit csinálnia kell, hogy levezesse a feszültséget. Érted? Hogy igazolja a szorongást. Így is mondhatom. Értem. De ez mindig tudattalanul működik. Ha ráébred, hogy vele van a baj, akkor kérhet segítséget. Akkor kérhet segítséget olyantól, aki nem tud kiszámolni 16 lépést előre. Lehet, hogy felül kell vizsgálni az okosságról vallott fogalmait. Hogy van az okosság, meg van a realitásérzék. És ő kurva okos, túl okos. És ezért bomlott fel a realitásról alkotott kép. Hogy esetleg valaki csak 3 lépést tud, vagy 2-t, vagy 1-et tud előre gondolni. És ettől jobban, inkább van 2 lábbal a földön. Hiszen ő elemelkedett egy lufpalmon. Föl a magasba, ahonnan kurva jó képet kap. De ez a másik meg a földön áll. Stabilan. Tudod, ez a pragmatizmus. A pragma. A realitás. Az, hogy semmit nem érünk az anarchizmussal, hogyha nincs realitása, ha nem próbáltuk ki, és nem működik. Ennek a realitásnak a belátása. Ez sincs meg. Itt, tudod, egy idő után már elismerhetetlen. Ha már 20 évet raktál bele, elismerhetetlen. Ez ugyanúgy van a szientológiával is, vagy bármivel. Már 20 évet beleraktál, és kiderül, hogy Xenu. Még van 20 éved, de a játékelmélet az nem ilyen. Nem tudod elkönyvelni a 20 év veszteséget, mert nem tudod, hogy van még 20 éved, hanem akkor már, tudod, már akkora gravitációs tere van, amit 20 éve csinálsz. 20 évet belefektettél, így kiszállni. Erre csak a nagyon nagy jellemek képesek. Úgy volt, nem tudom, hogy mi az, amire vadászol. Megtaláltam. A GPS jelünket? Egyszer te is felolvastad régen, meg fogod ismerni. Éppen kerek egy esztendő volt, amely számomra el nem képzelhető válságának értelmét most megtaláltam. 5 évvel ezelőtt éppen tavasszal kezdődött. Teljes vehemenciával jelen volt mindjárt az egész. Az átlagállapot a halálfélelem, a szüntelen, kedélybetegségszerű, nyúlós és tapadó, olyan üldözési őrület, hiába határoztam el, hogy nem félek, tudtam, azért határoztam el, mert félek, gyerekesen és esztelenül, hisztérikusan és éretlenül, gyáván és hunyászan, fogvacogva és reszketve, kiábrándultan és kiábrándítóan, ízléstelenül, bután és szemérmetlenül és minden mentség nélkül félek. Önfegyelmem azonnal eltűnt. A félelmetes az volt, hogy minden mozzanatát láttam és értettem. Félek, mondom. Tehetetlenül félek. Megőrülök? Széttép, kimar és megfojt és kifullaszt. Pillanat. Ted Kaczynski közbeszólt. Eltűnt a szöveg. Várjál! Há, igen. Na, szar a telefon, igen. Várjál! Láttam, és amit láttam, attól még jobban megijedtem. Elbújni. Jól elbújni, ahol nem félek. A vasbánya tárnájában eleinte jó volt, de aztán már ott is féltem. A sziklapincében is féltem. A félelemtől hangosan sírtam. Tudtam, hogy nyomorult vagyok, és nevetséges, és hülye, és beteg, de ez a tudás még irtózatosabb volt, és még jobban sírtam, és ettől még jobban féltem. Nem mertem levetkőzni és ágyba feküdni. Nem mertem hazúról elmenni, de ha elmentem, nem mertem visszajönni. Nem mertem enni, de nem mertem nem enni. Korán elaludtam, mert féltem, ülve többször felébredtem, mert féltem, és még sötét volt, mikor fölkeltem, mert féltem. Na ugye ez kitől van? Hamvas Béla. Így van. Hamvas Béla is neurotikus volt. Ez egy picit több, mint az átlag szorongás az, amit ő leír. Hát igen, ez a generalizált szorongás szindróma. Méghozzá egy ilyen 9 és feles fokozat, vagy 10-es. Tehát ez a folyamatos pánikroham. Tehát az, amikor a pánikroham állandósul. Tehát rátör, és aztán nem múlik el. Tehát nem lesz vége. Másnap arra ébredsz. És abban kell élned mostantól. És a Hanvas Béla a szent könyveket olvasott, elmélyült a lélek sötét éjszakájába. Nem. Hát arról beszélek, hogy ő hogyan gyógyította ki magát. A Hanvas Béla kigyógyította magát ebből. De a lélek sötét éjszakáját hozza. A lélek sötét éjszakájából. A lélek sötét éjszakája így hívja Keresztes Szent János. Keresztes Szent János, igen. A neurózist. Ő ezt a nevet adta erre. A félelem kicsit rohamot. Több, a szorongás rohamot. Igen. Hát na igen, igen. Ezt. Na egyébként, hogyha Keresztes Szent Jánosnak olvasnád ezt a művét, tehát ilyeneket ír, hogy már csak dadogni tudtam a rettegéstől, tudod? És zsoltárok jutottak eszébe, hogy elöntött a víz engemet, az ár belepett, tudod? Na, sötétségérzet, sivatagérzet, megfulladásérzet, nem tudsz egy normális gondolatot kimondani, mert csak dadogsz a rettegéstől. Na, ez a félelem túlműködése, ez a félelem, szélsőséges félelem, méghozzá alap nélkül. Itt egy funkció, ami benned van, túlműködik. Szélsőségesen túlműködik. Aminek egyébként funkciója van, tehát szerepe van. Mélységes szerepe van. Ez az emberi, ez nem csak emberi, ez az egész állatvilágban ott van. Az egész állatvilágban ott van, mert ez a pszichében van. Az a psziché... Hát az állatvilágban nem hiszem, Robi, de mert különben kihalnának. Érted, hogy mit mondok? Az a félelem, az inkább hogy amikor, reflex, hogy amikor mondjam, az van a mélyén. Az a reflex. Az a reflex, hogy amikor az antilop iszik a folyónál, és meglátja a perifériás látásával, neki a feje két oldalán van a szeme, tehát belátja a gyakorlatilag a 360 fokot, és meglátja valahol a bozótot csak begrezzenni, és így megugrik. Igen. Na ez a feszültség, ami kilöki őt, akkor, amikor meglátja a bozótot rezegni, ez ott van már az antilopban. Ez a feszültség, ez a mi szorongás alapvetően, ez tart minket, élőket abban a tudatban, hogy az a tér, amit kiszorítasz, az a szén, amit képezel, meg víz, amit képezel, az az anyag, amit képezel, az az energia, amit képezel, az másnak is kellhet. Azt más is kitöltheti. Abba más beléphet, és téged kiszoríthat, fölfalhat, fölszámolhat. Ennek a mély tudása ott van. A Galapagos szigeteken, különleges élőhelyen nem éltek ragadozók. Az állatokban ez nem volt benne. Ez, amiről beszélünk. Mert ez van a mélyén az egésznek. Ez van a mélyén, ennek a tudása, ami mélyebb, mint az emberi tudat. Sokkal mélyebb. Ez már a rovarvilágban ott van. Hogy reflexből menti az irháját. Igen. Mert van egy tapasztalata ösztönszinten, genetikailag, hogy ez vezet a túléléshez. Ez a Galapagos-szigeteken nem volt. Lehet, hogy a rovarvilágban megvolt valahol, de a gerinceseknél már egyáltalán nem volt. Ott nem volt. Azoknak nem is volt... Na jó, azért figyelj, nehogy már belelássál ilyen létformáknak a tudatába. Érted? Az etológusok nem látnak bele. A kutyát szerintem egy picit ismerik, de szerintem ez nem tudat, ez mélyebben van. Ez egy tudás. Ez egy genetikai tudás. Ja. Egy genetikai szintű tudás. Jó, és ez na most ez a szorongás. Ez képezi a szorongást, és a kultúra az ennek a terelése, megértése, elnyomása, megszemélyesítése. Tessék? Elnyomása, mondja egy hölgy itt a elsősorban. Nem, szerintem a kultúra az, aminek ezt a szorongást mederbe kell terelnie. Ezt a szorongást... Szerintem mind a kettő igaz, de egyébként, amit itt a hölgy mondott, abban is van valami. Figyelj, Charles Bukowskinak, tudod ki volt ő, az alkoholizmus írója, amerikai, és van egy szabad verse, hogy mi mindent meg nem teszünk, hogy ne gondoljunk a halálra. És felsorol egy kurva sok minden tevékenységet, biciklizés, alkoholizmus, szex, drogozás, politizálás, vallás, filozófia, mindez, de mindent, bazd meg, hogy ne gondoljunk a halálra. Ezzel szoktam érzékeltetni a buddhizmusnál a négy nemes igazság első igazság, ami tulajdonképpen az egész buddhizmusnak az alapja, ez a létszenvedés, és a nem tudás, az tulajdonképpen a négy nemes igazság nem tudása, ennek a nem tudása, ezt úgy szoktam dekódolni egy mai ember tudatával, hogy ignoráljuk, tudod, az elmúlásunkat, a végességünket, ignoráljuk. Amit a Bukowski kurva jól leír, tudod? Ez a mindent csinálunk, még van, akár még a halállal is filozofálunk, de addig se az igazi halálra gondolunk, vágod? Most se az igazi halálra gondolunk, hogy itt a hanvast fölolvastuk, hogy mennyire félek, a vastárna mélyén is bazd meg félek. Na, most arról beszélünk, hogy ez a mély szorongás az a fölött, hogy a következő percben lehet, hogy már nem vagyok. Na az, ez valójában, az a kemény, valójában igen, az a kemény. Annak a szorongása, az ott van bennünk az állatvilágban. De volt pánikrohamod? Igen, volt. Tudod milyen az, hogy bármely pillanatban meghalhatok? Annak, aki a haláltól fél, annak az. Annak, aki az élettől fél, annak az, hogy nem halhatok meg, hanem így kell ezzel a szorongással élnem még évtizedekig. Attól függ, hogy ki mitől fél. Hát én a haláltól. Én az élettől. Hát... én nem attól féltem, hogy meg fogok halni. Igen. Amikor pánikrohamom lett, hanem attól, hogy ez nem fog elmúlni, és nem fogok meghalni. Akkor milyen pozitív. Én az, hogy meg fogok halni, az egyfajta megoldásnak tűnt, akkor lehet, hogy a sokadik, mondjuk a G-terv, vagy az F-terv, de akkor tudod, az akárhogy is, az egy megoldása annak a problémának, ami... Tehát, tudod, mi ez a szorongás, amiről a Hanvas Béla ír? Olyan, mintha holnap reggel felakasztanál. Igen, így van, így de van. De nem fognak felakasztani, de bárcsak felakasztanának. De ez már dupla csavar. Ez már dupla csavar. Még csak föl se fognak akasztani, hanem holnap is olyan lesz, mintha holnap után reggel felakasztanának. Aha. És ezt fogod érezni folyamatosan, mintha... Tudod, mintha az életed vizsgája lenne, és bárcsak, és itt már meg kell rendezned ezt a vizsgát. Különben elviselhetetlen, mert az embernek értelmet kell adni a szenvedésének. Mindig. Na, ez meg a másik. Akkor a reveláció volt nekem Berdyaev egyik eszéje. Ezt csak most olvastam. Én nagyon egyik kedvenc gondolkodom, de hát nem olvastam tőle nyilván mindent. Sőt, sok mindent nem olvastam, csak amit olvastam az alapján. És most olvastam tőle nemrég, pár hónappal ezelőtt, egy olyat, azt írja Berdyaev. És azért kurva érdekes, mert ezzel még magát, ő ugye vallásos egzisztencialista, egy spirituális fazon, és ezzel végül is a vallást is kritizálja, mert ugye a vallásnak, sőt, Max Weber, vallásszociológus, azt mondta, hogy a vallás fő funkciója, hogy az értelmetlenségnek értelmet adjon. Tudod? Hát Isten akarata. Biztos van valami magasabb célja az Úrnak veled. Nem véletlenül szenvedsz. Vagy majd a pokolba meg a mennyországba elnyeri a végső büntetését, a másik meg a jutalmát. Vagy van az egésznek valami célja veled, a történelem, stb. Na, tehát a vallásokban ez benne van, sőt, a weberi vallásszociológia szerint ez maga a vallásnak az egyik fő értelme, nem, ez csak egy irányzat, tehát nem kell ezzel egyetérteni, de kétségtelen, hogy van benne igazság, vannak ezek a magyarázatok, tudod? Még Szent Ágostonnál is a gonosznak nincs önálló léte principiuma, az csak a jó hiánya. Erre írja Berdyaev, hogy aki az értelmetlennek tűnő szenvedésnek, igazságtalanságnak, meg ezeknek a dolgoknak értelmet tulajdonít, az voltaképp tagadja a gonosz létét. Érted? Tagadja a gonosz létét. Mert hogy számára, tehát az ő teológiájába a gonosz egy reálisan létező valami. Tudod? És amikor igazságtalanság van, és értelmetlen szenved, amikor meghal a rákos gyerek, meg kiírtják a falut, meg ezek, kurvára nem az isteni ter, meg majd valami, vagy valami büntetés, mert előző életükben, ezek mind racionalizáló fölfogások a különböző vallásokban, hogy előző életemben bűnt követtem el, ez is egy racionalizálás, és az is, hogy Istennek van ezzel valami szándéka. Meg az összes többi. Nem, nem bazd meg, értelmetlen. Mert a gonosz az ez. Tudod? Az eleve az öncélú értelmetlenség, és az öncélú szenvedés okozás. Ez a gonosz. Ez a gonosz princípi. És bazd meg, és kurvára telibe talált nálam a Bergyajev ezzel. Kurvára telibe talált. Nem értek egyet Szent Ágostonnal, sajnálom. Hogyan épül fel az a szorongás az antilopban, amikor megugrik? Köszönöm, ami hogy reflektáltál. Nem, hadd érjek vissza. Azt mondtam korábban, hogy a kultúra az, ami mederbe tereli ezt a szorongást. Most szeretném ismertetni, hogy ez a meder micsoda, ha szabad. Végül de is ugyanarról beszélünk, hát azt beszéljük át, amit fölvetettél. Nem, mert világos, de tudod van, hogy a mederbe tereli, vagy pedig ignorálja? Nem, én vagy ezt most is. Én ezt tudod, ez bennem reked. Okay. Itt tartunk. Ami benne reked az emberben, annak ki kell jönnie. Nincs mese, különben hashajtót kell bevenni. Na, tehát akkor mondjad, hogy kanalizálja a kultúra? Erre a szorongásra ráépül először is a közösségi és a magánerkölcs. Az embernél. Itt még a civilizációk előtti korban vagyunk. De már van egy hiedelemvilág, egy mágia, és már van abban az értelemben vett magánerkölcs, hogy az apámtól, anyámtól tanult módja az életnek, annak van erkölcsi tartalma. Most ezek hozzárendelődnek ehhez a szorongáshoz. Ahhoz a szorongáshoz, ami az antilopban van azért, mert megölik. Ez a világ fonákja. Ez a félelem. A szeretet ellentéte nem a gyűlölet. Ez tévedés. A gyűlölet az már egy vezérelt, egy irányított, egy beszűkített félelem. Annak tárgya van. A félelemnek minden téged körülvevő a tárgya. A világ színe a szeretet, a fonákja a félelem. Ugye az, ami a Galapagos-szigeteken ezeknek a gerinceseknek a világában ismeretlen volt. Mert attól nem tudtak félni, hogy nem tartja el őket a természet, meg attól nem tudtak félni, hogy levadásszák őket, mert nem volt ilyen genetikai tapasztalat. Lehetséges, hogy az atlantiszi civilizáció az a Galapagos szigetekről származó genetikával bírt. Egy olyan, most na ez értsd most metaforikusan, kérlek. Én a nagy kő esett lesz. Értsd metaforikusan. Mert már itt elkezdtem azt meg szorongani. De így metaforikusan ugye érted, hogy mire célzok. Értem. Majd a szíriuszi magyarokat is metaforikusan. Nyilván a szíriuszi magyarok az Atlantisról származnak. Hát fordítva, Szíriuszról jöttek az Atlantisra. Egyébként az Altaiszba mentek a máshova, mindegy. Az Atlantisziak azok mások voltak. Na, mindegy. Na, értem, metaforikusan. Igen. Egyébként a Galapagos szigetet úgy írtad le, hogy az a paradicsom. Na. Igen. A Galapagos-szigetek ebben az értelemben vett paradicsom, a félelem nincs feltalálva. A magánerkölcs meg a vallás. Ez a kettő, vagy mágia, vagy hiedelemvilág. Ez a kettő, ez már hozzá van rendelve ehhez a szorongáshoz. Megszületnek az értékek. Bizonyos értékek. Akármi, akár annak az értéke, hogy dárdával vadászunk, vagy annak az értéke, hogy íjjal vadászunk. Ez is érték. Itt ez még nem válik el. Ez a magánerkölcs. A dolgok módja. És akkor van a hiedelem. A világról. Meg a létezésről. Már ha van ilyen fogalom. Na, és erre épült rá aztán az Isten királyok kora, és az Isten királyok korában a Hammurapi törvényoszlopa, meg a kodifikáció. Itt már törvények vannak, amik a közösségi együttélésnek az optimumát célozzák. Ez már szervezett vallás. Ez az ókor. És aztán az ókor is persze szofisztikálódik Athénban meg Rómában, és ebből az ókorból sül ki a Mózes. Ami egy új szint. Ő is kodifikál, az ő törvényoszlopa az két tábla, de valamiben különbözik a többitől. Abban, hogy végrehajtja a végső abstrakciót, és azt mondja, hogy egyetlen Isten van. Egyetlen Isten van, egyetlen összefüggése van a létezésnek, és az az Isten. Ez a tudatforradalma elsősorban. Ez a megértése annak, hogy a világnak a hiedelmei az nem százféle vagy ezerféle veszély, hanem százféle vagy ezerféle látszata egyetlen hatalmas összefüggésnek. És szabad kérdezni, hogy Hermész is megisztott, hogy érkezik ide? Hermész nyitja meg a korszakot. Hermész nyitja meg magát az ókort, gyakorlatilag a... Ezért még számolunk az apu után. Na jó. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ehhez az egyetlen Istenhez lesz onnantól kezdve hozzárendelve, a magánerkölcs alá lesz egyrészt vetve a vallásnak, másrészt a magánerkölcsnek a vallás a belépő szint. És azon felül, tehát a vallás az az alap, annak van a legfőbb erkölcsi tartalma, ez is itt válik szét, és aztán van a magánerkölcs, ami meg tradíció, szájhagyomány, a kultúra. Ott már a törzsiségnek, ott már a törzsi tradícióknak sokkal nagyobb a szerepük, meg ott az a része a világnak, amiben a törzsiség az, amiben az őskor konzerválódott. Na, picit egyszerűsítsük, te most a szorongás evolúciójáról igen, beszélsz? Igen, igen. Na. És most már, mostantól kezdve a szorongás az egy csatornán keresztül van kapcsolatban a cselekvéssel. Ebben hoz a zsidóság teljesen újat. A cselekvéssel. Nem a hit számít. A hitet a cselekvés hozza, a cselekvés okozza. Akkor vagy zsidó, ha így élsz, ezeket teszed. Ha ezeket teszed, akkor... De ez a mágiában is így volt. Ott sem volt vallásos hit. A természetben vannak oksági kapcsolatok. Igen. A szertartásra te működtet igen, ezt a hívő, mechanizmust. Igen, de itt a hívő nem gondolja, hogyha nem végzi el. Ez nem az a fajta kényszer. Nem, hasonlít a mágiára, de mégsem mágia, mert ott az Isten. Igen. Nem, csak ez is kényszeres nagyon. Isten. Kényszeres, abszolút. Igen. Mind a igen. Kettő kényszeres. Igen. És aztán, igen. Várjál, itt már egységesül, már formálódik valamiféle felettesén. Csak ez a felettesén még jobban hasonlít a gyermekemberre, mint a felnőtt emberre. A mai értelemben. Tehát az még egy, de már formálódik, már növekszik a felettesén. És a Jézus Krisztussal meg az evangéliummal megszületik az embernek a felettesénje, a felnőtt istene, az atya, aki a tékozló fiút visszafogadja. Tudod, a szerető apa. Megszületik ez a tudod, a félelemnek megszületik az ellenszéruma. És ez valójában az embernek egy újfajta létállapot, szemlélet és életgyakorlat. Itt már nem a gyakorlatból következik, itt a Jézus Krisztusnak a vérző szíve. Az, ami belénk költözik. Az, ami szívünkkel összeforr. De milyen komplett prédikáció. De nem ez a... Nem értem, ez amit a, mondasz, a... igen, de a mózesi Isten az még egy kőkemény, zsarnok és folyamatosan paráztat. Ráadásul, érted? De miért? De miért? Mi van a mélyén? Hát, hogy paráználkodik a De miért, miért zsarnokoskodik? Miért zsarnokoskodik? Féltékeny! Miért zsarnokoskodik a kisgyerek? Hát ő a... Miért zsarnokoskodik a kisgyerek azzal szemben, ami neki alá van vetve? Hát ugyanazért, mint a gyermekisten, az Ószövetség istene, aki... Neki ő is szorong. Mi a szorongásának az igazi tárgya, a mély tárgya? Hogy nem biztos abban, hogy Isten. Vagyis azt tudni véli, hogy Isten, de talán nincs teljesen meggyőződve arról, hogy az egyetlen. Attól tart, hogyha nem statuál példát, akkor az emberek majd lázongani fognak. Vagy majd akkor az emberek paráználkodni fognak. Vagy így vagy úgy fognak élni, amikor, ha ez megtörténik, akkor az Isten az nem eléggé Isten. Nem jó Isten. Nem megfelelő, nem működik jól. És aztán tudod, az evangéliumban itt egy teljesen új Isten lép elő, amelyik nem fél magyarán... attól, hogy nem Isten, figyelj, hanem az evangélium istene az áthatja a létezést annak teljes tudatában. Csodálatos. És valóságában. Értem, tehát Krisztus szorongás csökkentő. Nem, a Krisztus... Fájdalomcsillapító. Személyes. Painkiller. Nem. Nem, az embernek saját kulcsot ad. A szívébe írja a parancsolatot, és ezáltal nem a kiveszi a cselekvésből. De hogy jön a szorongáshoz? De a szorongás, az egész a szorongás oldásáról szól. Arról szól, hogy a szorongásodat oldani tud. Azáltal, hogy az ember hozzárendelte a magánerkölcsöt, a közerkölcsöt, a kőtáblákat, a törvényoszlopot, hozzárendelte ehhez, azáltal folyamatosan tudta csillapítani a szorongását a cselekvéssel. Azáltal, hogy végrehajtotta az összes szabályt, amit kiszabtak neki, enyhült a szorongás, és el tudott aludni. És édes álma volt, mert jó volt, mert megnyugodott a szíve. Mert elcsillapította azt az érzést, hogy a bozótból előugorhat és átharaphatja a torkát. Mert valójában ez van a mélyén. Ez van a mélyén. És ennek, tudod, az ember folyamatosan küzd ennek a túlműködésével. De most már a Krisztusban, az evangéliummal eljutottunk odáig, hogy ez az, ami az embert az erkölcsi térben tartja. Ezáltal erkölcsi lény az ember. Az, aki nem szorong, soha nem szorong, nincs a felettesényében semmilyen érték, se magánerkölcs, se közerkölcs arra vonatkozóan, hogy mit csinál, és ennek ellenében cselekszik, nem ennek megfelelően, hát az a, tudod, az az antikrisztusi. Én mesterséges intelligenciát mondtam volna, de hát az ugyanaz. Az aputeológiája szerint. Tehát, így, figyelj, Robi, várj. Na. Most már ez az ember erkölcsi integritásának nemhogy az alkatrésze, hanem a fedezete, meg a tőkesúlya. Na várjál. Tehát ez a... Onnan indulsz ki, hogy előugrik a bokorból. Na most vegyük az emberi szorongást, vagy akár az ilyen túlzásba vitt félelmet, mint amit a Hamvas is leír. Ott az van, hogy sötétségbe vagy, olykor konkrétan, mert ott vagy. Vagy én például szeretem, hogy engem a sötétség beburkol. Tehát van bennem egy ilyen. Ezért szeretek éjszaka az erdőbe, meg ilyenek. És meg jó lehet vadászni olyankor, tudjátok. Átalakulok négy lábúvá, és ezért. De még nem lőttek le ezüst pisztolygolyóval. Na, visszatér, de most komolyan, picit komolyan. Tudom, nehéz, de mégis. És... szorongok, és annak nem az az oka, hogy valami előugorhat, az már csak a képzelt tárgya. Tudod? De a mi joga... Értem, te evolúciósan vezeted le, és az... nem pedig a izé, tehát hogy ez így alakulhatott ki. Nálunk az... már megfordult az oksági viszony az egyén számára. Nagyon kedves, köszönjük szépen. Barátom nevében is. És... de jól van. A puliszi. És figyelj, tehát hogyha most a történetet, tehát a történeti sémát nézzük, amit te mondasz, akkor előbb volt az állat előugrásától való félelem, majd abból lett az irracionális szorongás. Az egyénnél ez fordított. Van az irracionális szorongás, és az teremt előreugró szörnyeket a szekrényből, a sarokból, a politikából, a közéletből, a munkahelyről, a párkapcsolatból. Érted, amit mondok? Először az egyén számára az értelmetlen, alaktalan szorongás van, és mondok neked valamit. Tehát az én szorongásomat meg akarnám fogalmazni. Volt egy barátom, nagyon régen beszéltünk erről, ő úgy mondta nekem ezt, hogy az, hogy ide kivettettünk ebbe a létbe ennek az iszonyatát, tudod? Amikor érzi az ember, hogy lehet, hogy ez az egész tök értelmetlen. Megszülettél, tapasztalsz egy csomó mindent, van egy világ, és aztán meghalsz, és mindennek vége, és teljesen értelmetlen. És most visszatérnék, érted, a Berdyajevhez, amit a gonoszról írt. Az, a gonosz, az, ez az értelmetlenség, érted? Értelmetlenség, és én például ettől szorongok. Nem attól, hogy előugrik, bazd meg a cápa vámpír, a karatézú UFO, bazd meg a szekrényből. Nem attól. Azt legfeljebb beleképzelem, vagy fölhív engem éjszaka Puzsér, érted? Tehát vannak ilyen, elő szokott fordulni, vannak ilyenek, és oké, de itt már a szorongásom formát talál, tárgyat talál, alakká válik az alaktalan, de a lényege az az értelmetlenség, mint ahogy most is beszélek, és látom a röhögő fejeket, és a homályos, teljesen elhomályosult tekinteteket, és teljesen feleslegesen. Egyébként az az igazság, hogy a legjobb mondás a Murphy törvénykönyvében az, hogy mindenki hazudik, de egyáltalán nem érdekes, mert senki nem figyel oda. Szóval ez a... Na. Igen, az a kafkai. Már úgy érted, hogy a kafka is röhögött ezeken a legborzalmas... Igen, egyébként én is szoktam. Így után már annyira borzalmas az egész, hogy ilyen az ember... Amikor a hőhalál elméletéről hallottam, tudod, se tér, se idő, se elemi részecskék, csak folyamatosan végtelenül hűlő hő, akkor így fölröhögtem, mert hogy a teljes izé ér, és ezért voltak itt civilizációk, vagy akár szupercivilizációk, és mindenféle létformák, művészet, ez is teljesen értelmetlen az egész. Ilyenkor az ember szorong, és úgy érzi, hogy a gonosz tartja a markába. És akkor jön az Isten kép, nem feltétlen vallás formájában, tudod, csak mi értelmet ad ennek az egésznek a kommunista számára az, hogy majd a jövő társadalma, majd ők felépítik. Én most itt csak egy trágya vagyok, de majd belőlem a hullámból kivirágzik a jövő nemzedéke, és majd itt jön a boldog aranykor, amit kommunizmusnak neveznek. A történelemnek is például célt adni, teljesen tudománytalan, mert az evolúciónak nincs célja. Annak nincs. De hogy teleológikusan, célokságilag nézni folyamatokat, az értelmet adni az értelmetlenségnek. És még megfejelem, aztán visszaadom neked a szót, még megfejelem az őrült konteósok. Bogár Laci bácsinál megint olvastam egy jót, hogy a világ, van az a háttérhatalom, az a világhatalmakat is váltogatja. De így gondoltam, de hogy miért? És lehet, hogy neki van igaza. Csak... Ez a csakság elve. Hát mert értelmetlen minden. De a gonosz az csak. Most Amerikát megbuktatom. Miért? Hát csak. Nincs célja, nincs oka. Érted? Ez a izé. Na, és a konteósok végül is értelmet adnak az értelmetlenségnek. Nem bírják elviselni, hogy esetleg ez az egész egy olyan folyamat, ami úgy alakul magától, mert tényleg evolúció. Hanem ezt biztos valakik irányítják. Itt valakik vannak, és akkor kitalálják ezt, hogy háttérhatalom, és ez olyanok, mint az ókori istenek. De levezetnek egy csomó szorongást. És levezetnek egy csomó szorongást. Na az Olimposzon mit csinálnak az istenek? Azok büdös gecik. Hát olvastátok gondolom a Iliászt. Hát az hogy játszanak az emberekkel, szórakoznak velük, háborúkat indítanak, abba szólnak bele, fogadásokat kötnek. Hát tiszta Bogár Laci bácsi féle háttérhatalom. Hát ilyenek a szabadkőművesek is, már nem az igaziak, hanem ez a mítikus, hogy mindent irányítanak, minden mögül árad a mogul, ahogy egy barátom írta egyszer. És ezzel vezetik le a szorongást. De mi van, hogyha valaki egyszerűen azt mondja, mint a keresztény misztikus, hogy semmilyen magyarázatot nem akarok. Hanem az űr, vagy mint a buddhista az igazi. Így szembenézek az ürességgel, a súnyatával, érted? Vagy az egzisztencialista, kurva. Az szerintem az európai filozófiának az a csúcsa. És szembenézek a semmivel. Kész, az izével. Tudod? A semmivel. És akkor derül ki az én igazi létezésem, az egzisztenciám. Ami nem azt jelenti, hogy mennyit keresek, hanem hogy ki vagyok én valójában. Az a határhelyzetekben. Van ez a szorongás. De hogy fordítod meg, ha semmitől szorongsz, aztán a semmibe nézel, és attól nem szorongsz? Semmitől szorongok, aztán a semmibe nézek, és attól nem szorongsz. Hát tudod, azáltal, hogy a semmibe nézek, a semmi arcot kap. Amíg az nincs neve, addig az csak egy érzés. Redukálja a szorongást, hogy arca van. Na, ja. Arcot most idézél be. De azáltal, a neve, a megnevezed már a azzal. Megnevezem már azzal, igen. Igen, ezzel, igen. Vár, mágia, a névmágia az őskori. De szerintem a kereszténységben meg az evangéliumban válik a szorongás olyan módon csillapíthatóvá, ez a legmagasabb szintje, amikor egy nyomorult, szerencsétlen embernek, aki bajban van, segítesz, és kevésbé szorongsz utána. És nem... Ez a kereszténységben, tudod, ez a kereszténységben születik. Aha. Hogy azzal megváltod magad kicsit. Magad, a saját szorongásodat. Tudod, nem a jaj a legyőzöttnek, hanem a jaj a legyőzőnek. Jaj, de jó, ma sem voltam győztes. Kicsit vesztes, vagy kicsit a vesztesekkel voltam. Kicsit vesztes voltam ma. Akkor az azt jelenti, hogy akkor én boldog vagyok. De miért? Mert ennek az ellentét párja meg a zsarnok, aki fosik, kivégezteti az... Néró kivégezteti már az... Szenekát is, a nevelőjét már mindenkit, és mégis fél. Az ember a félelem előtt... Fél, igen, tudod, ez Caligula az fél, Néró fél, érted? A kereszténység meg az evangélium abban áll, hogy az ember a félelem elől a szeretetbe menekül. A szeretetbe. És a pogány, ami az ellentét. Mit csinál a pogány, a császár, az antik, a zsarnok? Ő szíven akarja szúrni a félelmet, és végül szíven szúrja saját magát. Ahogy a barátunk, aki annyira antiszemita volt, hogy lelőtt a büdös zsidót, aki speciál történetesen ő volt. Igen. Érted, végül megöli magát. Minden, ami van, annak van szélsőséges túlműködése, és van szélsőséges működés hiánya. Na most, onnan tudjuk, hogy van. Hiszen mindenből, a százas skálán mindenféle arány, meg leosztás, meg pozíció van. És az ezres skálán, a százezres skálán is kifejezhető. Kétféle ember van, most beszéljünk a szélsőséges túlműködésről először. Ott kétféle ember van. Az egyik, amelyik kiprojektálja a világban, és a világban akarja megoldani levélbombákkal, vagy cselekvéssel, vagy hittérítéssel, vagy adakozással, vagy bármi, érted? Na, ez az egyik fajta. A másik fajta az a Hamvas Béla, aki elmélyül egy mélyebb szintre, hagyja, hogy az örvény odafent elvonuljon, és utána fölel visszaemelkedik, és már nem szorong. Tehát be tud ereszkedni a szentíratokon keresztül egy olyan mélyebb tudatba, ahova a szorongás nem tud utána menni. Ezt csinálta, így gyógyította meg magát Hamvas Béla, elmélyült a metafizikai tudatban. Ezzel egyébként meg is adtuk a választ teljesen akaratlanul, előre el nem tervezett módon a beszélgetésünk elején fölvetett kérdésre, hogy a magányos merénylőnek, vagy a társadalmat, a rendszert reformokkal, vagy akár forradalommal, de a szisztémát megváltoztatóknak van-e igazuk? Egyiknek se. Mindegyikből rémálom. Három verzió van. Az egyik, ez minden világok legjobbika, éljen ez így, ahogy van, a zsarnok. A zsarnokoskodjon, a rabszolga rabszolgáljon, a jobbágy jobbágykodjon, lopjuk el a közpénzt, jó ez így, a világ ilyen, jó ez így, ahogy van. Ez a panglosszi, tudod, ez a korrupt. Tudod, ez a korrupt, ez a fönnálló rezsimeknek a szokásos attitűdje a világhoz, meg önmagukhoz. A másik, ez a döntsük meg, változtassuk meg, és ezt általában mindig olyanok mondják, akik kurvára ugyanúgy zsarnokok akarnak lenni, és ők már nem hibáznak, mert ők a korrupt ancien rezsim zsarnoksága helyett egy tökéletes fasz, a sokkal durvább zsarnokságot hoznak létre. És akkor van a magányos merénylő, aki megőrül, az meg semmit nem ér el, kiprojektálja a világba. És akkor van a negyedik... Sőt, nem, gyűlöletet visz, gyűlöletet energiát visz a világba, ami aztán ott megint pangani fog, és megint valamilyen erőszakos gyűlöletben kell, hogy kisüljön, hogy nemzedékek alatt végül elfogyjon. Végül, de még három nemzedék után is kurva kemény nyomot hagy. Igen. A világban. Igen. A világban. Na, ez és a akkor, értem. És akkor a negyedik az lenne, amit ugye a Dhammapada, egyik legrégebbi buddhista szöveg ír, ilyen kis versikék ezek, hogy ezrek legyőzése a harcba semmi, a legnagyobb győzelem önmagad legyőzése. Krisztus meg azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való. Két totálisan más vallásról beszélünk, kurvára nem hasonlít a buddhizmus a kereszténysége, de ez az attitűd, tudod, hogy szellemi szinten old meg a ezért, tudod? Mert a világ az olyan, azt nem fogod tudni megváltoztatni, de kurvára nem. Sehogy. Se rendszerkritikával, se merényletekkel, se forradalommal, se reformokkal, se azzal, hogy szarok bele. Nem, tehát nem szarok bele, nem vagyok korrupt geci, segítek, ha éppen úgy adódik, meg mondom a véleményem, hogy ez rossz, de bazd meg, az igazi változás az a belső forradalom. Dosztojevszki is ide jutott el. Vágod? De most olyan fejet vágsz, mint akinek ilyen megvilágosodás élménye van. De most tényleg? Csak figyelj, beszéljünk a szélsőséges alulműködésről. Ne, eddig a szélsőséges túlműködésről. Most a szélsőséges túlműködésről beszélünk. És akkor mi a szélsőséges alulműködés? Szélsőséges alulműködés az, amikor a gyakorlatilag teljes diszfunkció van, hiszen minden, ami van, annak van hiány, teljes hiánytünete is. Mert mindenből minden van. Na, mondj egy példát. Kétfélét is el tudok képzelni. Na. Aki nem szorong. Az egyik, az a Galapagos szigetekről származó evolúcióból. Befizetlek oda egy útra, Isten bizony, bazd meg. Szóval most ez azért... A kis pénzecskémből. De várjál, te Philip K. Dick, Philip K. Dickeket hallgatsz, meg Philip K. Dickek olvasóket kért rajongsz, és azért bizonyára el tudod képzelni ezt, mint egyfajta felvetést. Talán tudod követni a gondolatnak, meg a fantáziának a fonalát, hogyha fölvetem, hogy ez egy... Metafora. Metafora. Tudom, én meg dugó van a városban, igen, ugye? Elképzeljük azt a galapagoszi evolúcióból származó, mert ha volt Atlantis... Tehát mit jelent a Galapagosz? Azt jelenti, hogy egy elszeparált környezet. Na. Egy olyan szeparált környezet, ahol nincsenek ragadozók, tehát ez a mély szorongás, a félelem nincs bent. Alapja. Nincs bent, igen. Ennek az alapja nincs bent, nem alakult ki. Innen származik az atlantiszi civilizáció. Hiszen, mint tudjuk, nincs atlanti civilizáció, vagy ha volt atlanti civilizáció, az szimbólum, egy szimbólum illetve a gyerekkor, igen. Illetve a... Az Isten emberek kora. Igen. Zeus egész... letaszította őket, mert már olyan, mint a Bábel tornya, kicsit igen. Hasonló sztori. Az atlantiszi civilizáció. Na, mindegy. Hogy az Atlantis az elsüllyedt. Elsüllyedt. És az embernek azt a tudatot helyre kellett állítania. Helyre kellett valahogy állítania az elsüllyedt Atlantisnak a tudatát, ahol a félelem nem volt bent az evolúciós tapasztalatban. Érted, miről beszélek? Igen. És erre hozta létre az erkölcsöt. De most ez az alulműködés. És a megváltáson a kereszténység, az evangelizmus, a ehhez tartozó megváltástan, az az atlantiszi állapotnak, ahol még nem volt félelem, a félelem előtti állapotnak a helyreállítása a szeretettel való elárasztással. Elárasztjuk a félelmet szeretettel, és helyreállítjuk ezt az atlantiszi tudatot. Bár... Értem, hogy nem alakult ki evolúciós, evolúciós kapcsolat bármilyen értelmes lényel a Galapagos szigetekről. Értem, hogy ez az Atlantis metafora, egy olyan mítosz, ami leginkább egy metafora. Parabola, ezt azért tesszük hozzá, mert ha valaki most kivágta volna ezt a dumát, amit a Robi mondott, enélkül, amit most hozzáteszünk, hogy metafora, parabola, mítosz, stb., akkor teljesen somamama gésa. A pozitív energiák és Atlantis és helyre, Jézus Máriám, de nem így én értem, amit mondod, csak ilyen vicces, tudod, kivágják ezt, és na Puzsér megőrült, az meg New Age-es lett. Bár csak ennyire fontos emberek lennénk, mint hogy a szavunk annyira sokat számítana, hogy ki kéne vágni ezt, és hogy mutogatni, hogy lám a Puzsér hiteltelen. De vannak, akik erre szakosodtak, de most ne reklámozzuk őket. Nem, hát ilyen, majd, jó tudod, az. Azért nem úgy van. Nem. Na, mindegy, na, visszatérve. Szóval, visszatérve. Ez az ember, ez az atlantiszi ember, amelyik nem tud a félelemről. Na most ennek az árnyékpárja, a másik, akiben nincs szorongás, az, aki, tudod, a báránybőrbe bújt farkas, amelyik a bárányok között báránynak látszik, mert bár farkas, rá van terítve a báránynak az írhája, és így sétál a bárányok között, és minden bárány bárányként tekint rá, és ő sétál és válogat. Ennél tudod, mi a jó? És akkor az egyik az a nagyon szép fejlettet választja, igen. A másik az meg a nyomorultat, amelyik húzza a lábát. Igen. Tudod, függően attól, hogy mennyi az önbizalma a farkasnak a báránybőrben. Igen. Na, ő se szorong. Ő nem szorong. És a párja, tudod, az atlantiszi ember, a galapagoszi evolúcióból, szintén nem szorong. Az egyik a másiknak az ellentéte, ha belegondolsz. De figyelj! A ragadozó és a ragadozóhoz tartozó tudat, a tudása annak, hogy jaj, a legyőzöttnek, is szorongást old, ha szorongsz. Ja persze, tehát egy nagyon vonzó mém. Ez a Führer, a lelkiismeret zsidó találmány. Állítólag nem mondott ilyet, mindegy, olvastam, de... A lényege akkor is, igen, tehát megnyomorítja az ember. Pedig hát keresztény. Miként a műveltség megnyomorítja az embert. Tehát állítólag na, nem hogy, mondott ilyet. Na, de hogy... Pedig olyan szép gondolat. Na, szóval, igen. Hogy ők azok ketten, akiket el tudunk képzelni, tudod, az atlantiszi ember, illetve az atlantiszi ember 2.0 a beavatott keresztény, nem is úgy mondom, hogy keresztény, a krisztusi ember. Vagy Thomas Manni. Az túl van a keresztényen. Az új ember. De vigyázat, mert amint elhiszi magáról, hogy ő az új ember, már ő nem az új ember, már az óember. Tehát új ember, de ezt nem szabad tudomásul vennie. Mert az rámegy az egójára, az meg óember. Hanem ezt a felettesénben kell tartani. Na ez a valójában a szorongásnak a kiütése, tudod? A szintlépés. És ez úgy vélem, hogy ez magasabban van, mint az atlantiszi ember. Mert az atlantiszi ember a Galapagosz igényeivel nem került bajba soha. Nem jött a ragadozó soha. Nem tört rá a szorongás soha. Nem rettegett, mint Hanvas Béla barlangban. Ő neki az természetes. Természetes az a megváltottság. Shot of love. Így hívta a Bob Dylan. Volt is egy jellemeze. Az erre vonatkozik. A shot of love. Amikor ki vagy ütve. Tehát tudod, kiüti a szívedből a félelmet, a szeretet. A hatalmas, tudod, az igazi nagy megtérések. Amikor az ember így befogadja, amikor így rákapcsolódik arra a hálóra, tudod, ami az Istenről való tudás, a megváltottságról való mélységes tudás, ez amikor a hit elönti az embert, ez az, amiről a Kierkegaard úgy ír, hogy a hit lovagja. A hit lovagja. Bob Dylan a Slow Train Coming című lemezével belépett a hit lovagjai közé. Ez félreérthetetlen. Akkor ilyen emberrel találkozol. És mindenki nyilván a maga kulturális színvonalán integrálja ezt, meg teszi a magáévá, és válik az a dolog, utána már természetessé, és tudod, a megtérés attól az igazi, hogyha mondjuk 2 vagy 3 évvel később már nem kell kényszeresen minden beszélgetésben Krisztusra, meg Jézusra kifutni, hanem bármi másról is tudsz beszélgetni. Mert ez már annyira az alap, hogy nem tudod, és nem vagy bizonytalan benne, hogy meg kelljen győzködnöd magad erről, ezért aztán, most ha kérdezik, akkor mondod, ha nem kérdezik, akkor ugyanúgy vagy, mint a fizikával, hogy azt is tudod, hogy a dolgok lefelé esnek, de nyilván nem ez a téma egy sör mellett. Hát dehogy nem. Jó, hát igen, hát, van akinek ez. De hogy minden esetre ez a félelem tette az embert igazi erkölcsi lényé, beavatottá, mert az atlantiszi ember az nem evett a jó és a rossz tudásának a fájáról valójában. Kicsit már kim volt az állatvilágból, de Freud is ezt mondja, amit most te egyébként. Igen, igen, de nem tudott, nem tudott a jóról és a rosszról, hanem a rosszba nem volt beavatva, és ezért minden, ami volt, jó volt. Igen. Jó volt, de nem, tudod, nem ismerte, nem értette, meg volt váltva a félelemtől, mert szerencséje volt, mert szerencsés körülményei voltak, de nem ő váltotta meg önmagát. Nem ő váltotta meg önmagát. Már úgy értem, hogy nem a kultúrában, az emberiségben, a múltban, az atyákban nem az ember váltotta meg önmagát, hanem még nem esett a bűnbe. Még a bűnbeesés előtt volt. És ilyen értelemben az állatvilág meg a mai értelemben vett ember között volt valahol megrekedve. Akárhogy is. Az állatvilágban ez a szorongás, hogy levadászhatnak, ez ott pulzál. Kivéve a predátoroknál. A ragadozóban nem pulzál. Őneki nincs ilyen félelme. Vagyis még neki is van, amíg az alfával szembe mer szegülni, ha szembe mer. Vagy a nagyobb ragadozók, attól függ, milyen fajról beszélsz. Igen. De ott sem az van, hogy a húsodért tesznek. Ja. Ott sem az van. Ott az úgy nem merül fel. És természetesen az emberiségben is nem véletlenül használjuk ezeket a metaforákat, hogy farkas, meg bárány. És nem véletlen, hogy a Jézus Krisztusnak a címerállata az nem az oroszlán, meg nem a sas, mint a birodalmaké, hanem a bárány, meg a galamb, ami a predátoroknak préda, a zsákmánya. A préda. Ja. De figyelj! A szorongásnak erkölcsi tartalma lett. A szorongás a kicsi képet nézve elkárhoztat, a nagy képet nézve, és meg lett alkotva a nagy kép az evangéliumban, meg megvált. Azáltal a szorongás által válsz erkölcsi lényé, követed a szívbe írt parancsolatot, tudod, a lelki ismeretedet, a szíved szavát, amire azt mondják, hogy légy hű önmagadhoz. Miért szorongsz? Mert nem vagy hű önmagadhoz. Mindig ez az oka. Azért szorongsz, mert a felettes éned büntet. Miért büntet a felettes éned? Mert az értékeid ellenében élsz. Én most támadt egy gondolatom. Régen egyszer ezt más kontextusban előhoztam. Ha jól tudom, etológusok mondták, ezt a Stephen Hawking is idézte, hogy a predátor mindig intelligensebb, mint a préda. Ez azért van, tehát a rovarvilágtól kezdve az emlősökig a ragadozónak, a predátornak elől vannak a szemei, mert a prédára fókuszál. Neki háromdimenziós képet kéne rakni. A koncentrált tudat. Így neki fontos, bocsáss meg. A prédának ellenben oldalt vannak a szemei, mert hogy 180 fokos félkörbe nézi, hogy honnan jön a ragadozó. És de. Az jutott eszembe, én végighallgattam a kurva hosszú prédikációdat, testvérem, most akkor te is, az én rövidebbet, hidd el, hogy nem szeretek annyira dolgozni, még kapsz szót, csak ezt muszáj most elmondja, mert most ez nekem reveláció volt, hogy ha a krisztusi az préda, akkor ez egy olyan tudatállapot, hogy 180 fokos körben nézzük, hogy honnan jön a ragadozó. A ragadozók koncentráltak, viszont figyelj, lehet, hogy vannak olyan szuperprédák, amelyek alternatív valóságoknak a sokaságát szemben a predátorral, akinek egyetlen valósága van, fókuszálva ott a tárgy, és azt akarja elérni, és birtokolni, megragadni, megzabálni, kiszarni. De a izének, a szuperprédának, annak meg az, hogy folyamatosan jár a tudatom, folyamatosan, hogy honnan jön a ragadozó, alternatív világokat vázolok föl magamban, tehát elképzelek nagyon sok szituációt, és akkor ezáltal ilyen kvantumos módon kiszűröm a izét, tehát soha nem az történik. Mindig, ismertek ezt a kvantum halált, melyik fizikus is találta ezt ki? Heisenberg. Nem, kvantum halál ez, hogy nem hal meg, mert a tudatosság az mindig a élet fele megy. Egy ilyen fantasztikus elmélet egyébként, a csávó komolyan hitt be, az Everett, Hugh Everett, ez az, így van. A többiek hülyének néztek egyébként, egy zseniális fizikus volt amúgy, a Bohr utálta, azt mondta, hogy semmihez nem ért, mindegy, de legalább ő kitalált ezt a kvantum halhatatlanság cuccot. Na, és tökre ez jutott eszembe, ha már halandzsázunk, hogy akkor már legalább ezt színvonalasan tegyük, hogy a 180 fokos kör ez egy olyan tudatosságot hoz létre, ami folyamatosan minden pillanatban alternatívákat állít föl, és akkor pipálja ki, és akkor így megúszza. Érted? Tudom, hogy ez nem egy kicsit más narratíva, mint a vérző szív, meg a szeretet, meg az érzelem, meg minden, de egyébként annak is lehet, hogy helye van ebben a stratégiában. Ez egy tökéletes túlélő stratégia. És lehet, hogy a krisztusi az ez a szuper préda, ami már nem préda. Ezt akartam mondani, ez most jutott eszembe. Inspiratív voltál. Azt hiszem, hogy az a különbség... Nem gúnyolódtam. Azt hiszem, hogy az a különbség, hogy a predátor... Amikor ránéz a prédára, akkor neki az a fontos, hogy mekkora a távolság. Aha. Viszont a prédának, amikor körbenéz, tök mindegy, hogy mekkora a távolság. Ezért a prédának elég egy szemmel látnia, a ragadozónak két szemmel kell látnia. Ha a ragadozó csak egy szemmel néz rá a prédára, sejtelme nincsen arról, hogy elérheti-e. Ha két szembenéző szemmel néz rá a prédára, 3D-s képet kap. Abban a képben ő látja, hogy mekkora a távolság. Tud lopózni, közelebb lopózni, tudja, hogy mikor kell rohamozni. A lopózásból rohamozásba. A tér. Igen, látja a teret. A prédának a tér lényegtelen. Van a látvány, és ha a látványban mozdul valami, rezdül valami, tök mindegy, hogy mennyire van, hány méterre. Ez az evolúciónak tök mindegy, hogy hány méterre van, az ellenkező irányba kell ugrani azonnal és futni. Jaj, ez egy reflex. Az gnú csordában, meg a zebra csordában, vagyis hát inkább úgy mondom, hogy ezekben az állatokban külön-külön, mindegyikben ott remeg ez a félelem. Ezzel szemben hozták létre valójában a csordákat. Hogy ők együtt mozognak. Együtt mennek le a vízre inni. És mindig van a külsők, akik néznek, és vannak a belsők, akik isznak, meg pihennek. És ezeket váltakoznak. Tehát ott vannak őrök. Őrök, akik kívül vannak, akik a szorongás nagy részét átveszik. És ez a legszorongatóbb helyzet, tudod? A szarás, az ivás, az evés. Ezekben a legnagyobb a szorongás, mert ezekben vagy a legkitettebb. Párzás? A párzás. Ahol a koncentráció lekötődik valahova, és ott nagyon kiszolgáltatott. Ezért vált ez tabuvá, hogy elbújva szarunk, meg közösülünk, stb. És várjál... Ezek az intim dolgok. De az evés is az egyébként. De az evés is ilyen. Én például utálom, hogyha mással kell legyek. Az evés is ilyen. A Bunyuelnél volt olyan jelenet, ahol társaságilag szartak, leültek egy hatalmas asztal mögé, és mindegyik ott szart. Ez nem a burzsóázia diszkrét bája? A burzsóázia diszkrét bája, és aztán kimentek, és ilyen WC-ben így elővettek, egy ilyen fülkében elővettek maguk elé három darab nagyon-nagyon úcska, primitív, alapszintű ételt, és azt így gyorsan befalták. De nagyjából egy szarás időtartama alatt, és visszamentek szarni, és akkor ott ültek. Igen. A csorda, a csorda tudata, az leveszi a szorongás egy részét, valójában. És a civilizációnak a funkciója az nagyon hasonló. Tudod? Nagyon hasonló. A civilizáció így közösen védi az egyént. Védi. Tehát te védelem alatt állsz. A Isten király ezt a védelmet kínálta. Tudod, a törzsekben a védelmet magadnak kellett megszervezned. Magadnak kellett megteremtened. Aztán amikor létrejöttek a civilizációk az ókorban, de én úgy gondolom, hogy ez még a prekolumbián Amerikában is igaz volt, hogy az az arisztokrácia, vagy az a réteg, amelyik az Inka körül élt, az uralkodó osztály, a papság, meg a előkelők, nemesség, nevezzük így, igen. Az ő nemességük, az védelmet élvezett, ezért kevésbé szorongott. Aki védelmet élvez, aki éppen iszik, aki a csorda belsejében van, az védelmet élvez. Védelmet élvez. Ezt a védelmet bizonyos értelemben ezt írja le egyébként a Zuhanás közben című Mrozsek darab. Igen, Mrozsek novella, amiben egy gömböt alkotnak, és akik bent vannak, azok nincsenek a tudatában annak, hogy zuhannak. Valójában ez az alapszorongás az embernél a haláltudat által, kilépve az állatvilágból, már nem a környezet által képezett fenyegetés, hanem a nagy absztrakt fenyegetés, ami nem a környezetből jön, hanem a sorsból. Hogy meg kell halni. Hogy akkor is meg kell halni, ha nem rezzen az ág, meg akkor is, ha igen. De várjál, milyen védelemről beszélsz, amikor egyébként a nemességnek volt a feladata, hogy megvédje a parasztokat. Tudod? Tehát a paraszt az termel, a nemesség dolga volt, hogy védje. A paraszt ezért adózott neki. Ez volt a klasszikus munkamegosztás. És egyébként a maffia ezt vette át. Tudod, ez a védelem, az ebből a feudális viszonyrendszerből jött. Igen, ez a védelem, ez olyan, hogy itt mindig a pengejelen táncoltunk, hogy én megvédelek valakitől, és hogy ez a valaki biztos, hogy nem én vagyok. Az tudod, más. Ez a, az én megvédelek téged mondjuk attól, hogy pofán vágjalak. És most a védelmemet élvezett, hisz nem vagy pofánvágva. Érted is, hogy ezért hagyatom vagy fizetni, várjál, vagy legalábbis megcsókolni a pecsét. Világos, ez is benne van, de azért azt is jelentett, hogy ha jön a másik banda, akkor attól te köteles vagy megvédeni. Akkor köteles vagyok megvédeni, és akár be is sorozhatlak, hogy együtt védjük meg téged. Aha. Valami lesz, minden esetre akkor egy oldalon fogunk harcolni, hogyha most én jól védelek, ugye jól védelek. Most gúnyolodsz a nemességen. De várj, ez már, amit te mondasz, ez már a modernitás. A parasztokat nem sorozták be katonának a középkorban. Nem sorozták be őket. Tudod? De a nemes az úgy élvezett védelmet, hogy a nemesnek rangja volt, a nemesnek tisztsége volt, az ő megölésének következményei voltak, a parasztinak meg nem voltak. Vagy nem nagyon voltak. A nemesének meg voltak. A nemest megtanulták, megtanították kardot forgatni, nem szántani. Tudod, a nemes meg tudta védeni magát. Ez nem redukálja a szorongást? Vagy az, hogy tudod, az, hogy te fel vagy fegyverezve, jó, de függő, hogy te alkalmas vagy arra, hogy megvéd magad. De a függő viszony a királytól meg, hogy kegyvesztett lesz bármikor, azért az elég szorongás faktor. Elég szorongás faktor az. Biztos, hogy ott volt. De tudod, a Krisztusba vetett hit, meg a krisztusi szív, meg az ahhoz tartozó életgyakorlat azért a terhek nagyját levette, ha jól követted. Már kitől? Hát az emberből, az ember szívéről. Na jó, de most te a társadalmi rétegeket is besoroltad szorongás szerint. Na, érted? De akármilyen társadalmi... Asztékokról beszél, inkákról. Ja, nem. Én most már arról beszélek, hogy a európai ember, vagy a civilizált ember azért meg tudja váltani magát egy magasabb erkölcsi Hallatlan... integritásban. Erre mondanák, hogy bazd meg megint ez a hallatlan naivitás. Tehát ez a, hát figyelj, a szorongás az pont a civilizációnkban lett egy fontos téma, Robi. Elidegenedés, szorongás, hát az egzisztencialista filozófiának, filmművészetnek, irodalomnak bazd meg a központi témája, a szorongás. Szerintem a szorongás... Hát Kafkáról az... beszéltünk, abszolút a modernitás kifejezője. Szerintem a szorongás az helyes és jó. És aki nem szorong, az egy idő után nem fogja tudni megtalálni az okot arra, hogy reggel fölkeljen az ágyból. A középkori ember kevésbé szorongott, és megmondjam miért, mert a vallás megadta a választ mindenre. A latin-amerikai... Akinek nincs válasz, és megint csak vissza tudok térni, az meg az értelmetlenségre. Az a szorongás igazi oka, hogy értelmetlen. Üresség, értelmetlen. Horror vacui. Tudom, ez a fizikában is egy kifejezés, de most a filozófiait mondom. Érted? A semmitől való rettegés. Latin-amerikai népek is boldogabbak, pedig csóróbbak. Szegényebbek, nyomorultabbak, de hívőbbek, és az a vallás az őket erősíti. Igen. Az európai ember az meg sokkal kitettebb ilyen értelemben. Mert modernebb, mert felvilágosultabb. Tehát a civilizációval, figyelj, a civilizációval együtt jár a szorongás. Tudod? Az egy, bizonyos értem egy luxus ám. De akkor a vallás azt kívülál... Nem, kevésbé szorongsz, hogyha naponta az meg kéne dolgoznod, hogy meg dögölj. Vallás az... Mert akkor leköt az a meló. Egyébként mondok valamit, leköt a napi túlélés. Nincsenek öngyilkosok a koncentrációs. Jó, voltak, neki mentek a szögesdrótnak, stb. De pont a Viktor Emmanuel Frank írja, aki megjárt Auschwitzot is, meg Dachaut is, hogy tehát hogy ott ezek a neurotikus dolgok, ezek nem nagyon voltak, tudod? Háborúban nincs öngyil, háborúban kevés. Az de utána azért sok az öngyil. A posztraumatikus stressz szindrómától. Persze, az még, igen. Mégiscsak neurotikusak akkor lesznek tőle. Akkor eltolódik, kitolódik. Amint megszűnik a fenyegetettség. Az életveszély megszűnik. De marad az életveszély érzete. És eljutsz oda, hogy már nem akarnak megölni, de bárcsak megölni. Tud, olyan, mintha meg akarnának ölni, mint amikor meg akartak ölni. Már nem akarnak megölni, de bárcsak meg akarnának és megölnének. És akkor te végzel saját magaddal. Végül. Ja. Tudod, ki volt Tadeusz Borowski? Tadeusz Borowski az egy lengyel író és költő, inkább író, megjárta Auschwitzot, nem volt zsidó, ő ilyen lengyel politikaiként járta meg Auschwitzot, de olyan hatást tett rá a cucc, hogy az 50-es években kieresztette a gázcsapokat a konyhába magára, és úgy halt meg. És a egész írói tevékenysége arról szól, hogy ez megint meg fog ismétlődni, és ő ezt így a világgal ezt tudatni akarja, stb. Lengyel katolikus ellenállóról beszélünk, nem zsidóról. Ráadásul ez a poén. Érted? Tadeusz Borowski. Így lett öngyilkos, bazd meg, hogy gázba küldte saját magát a konyhába. A posztraumatikus stressztől. Bazd meg. Milyen már ez? Hú, de kurva nyomasztó. Láttad az Amen című filmet? Hogy ne láttam. Igen. Na, abban a főhős, tudod? A pap. Ja. Aki... Bemegy a gázkamrába, igen. Igen, aki besétál a gázkamrába. Igen. És a cinikus náci mit mond? Tudod, már nincs időnk megmenteni, de magának vannak kapcsolatai, tudod? Viszont érdekes, hogy a náci azt mondja, hogy itt, amikor égetik el a hullákat, tüntetik el a nyomokat, a náci azt mondja, hogy itt múlnak el a német történelem legdicsőségesebb napjai. Tehát miért nevezi a legdicsőségesebbnek pont a tömeggyilkosságot szerinted? És abban viszont nem cinikus, abban őszintén hisz, hogy azok a legdicsőségesebbek. Mert hogy annyira bátrak, hogy képesek leszámolni a összes humanista, meg keresztény, és minden határon túlmenni. Ilyen Nietzsche-i, tudod, hogy azért vagyunk übermencsek, mert hogy minden morállal képesek vagyunk leszámolni. És ezt mi meg tudtuk tenni? Szerinted? Szerintem, hogyha a félelemből gyököt lehet vonni, akkor kapod meg a szorongást. A félelem bruttósítva a szorongást. De most ez a nácinak a tudata? Szerintem a félelem az bruttósítva ha brutósítod a félelmet, akkor kapod a szorongást. A szorongás az olyas valami, ami elviselhetetlen. Az ember értelemre van ítélve. És ez az esetek bizonyos részében megváltás, egy bizonyos részében meg kárhozat. Az, hogy az ember értelemre van ítélve, az azt jelenti, hogy a szorongásnak akkor is értelmet kell találnia, valamilyen értelmet kell találnia, és akkor amekkora, amilyen fokú a szorongás, olyan értelmet, nagyon kevés olyan van, mint a Hangas Béla. Nagyon kevés. Aki rögtön befelé fordul. És nem vetítod, nem projektálja rá a világra. Mert az a művelet, az a projekció már az ő szemében lelepleződött. Mielőtt megtenni. Már látta ezer formában. És mindig átlátta. Ezért ez nem is opció. Hát meg felismerte a személytelent és az értelmetlenség. Ő is egyébként azt mondja, őrült. Nem emlékszel, hogy mit mond? Hogy a cirkusz, az az egész cirkusz, agyonlőjük a saját apánkat, a közönség nincs, és a cirkusz igazgató őrült. És mi ugrálunk a égő karikákon át. Kurva jó szöveg. Igen. És mindenki tudja a lelke mélyén, de mindenki tudja, hogy nem szabad szólni. És mindenki elfojtja magában, meg mindenféle préseket gyárt magában arra, hogy ezt elnyomja. Elnyomja. Tulajdonképpen ez lép a személyiség helyére, ez a prés. A prés, ami elnyomja, és megpróbálja megsemmisíteni az erről való tudást. De tudod, az erről való tudás is olyan, mint mondjuk a víz, vagy a levegő, vagy bármilyen anyag, hogy berakhatod a présbe, de soha nem fog a satúnak a két pofája összeérni. Mert az annak mindig lesz, azt nem lehet összesűríteni egy pontba, aminek nincs kiterjedése. Hanem a satút feszített, és egy bizonyos ponton eltöröd. Mert soha nem lehet erősebb a satú. Nincs olyan anyag, meg nincs olyan mérnöki tudás, amivel te a levegőt vagy a vizet össze tudod préselni úgy, hogy ne legyen kiterjedése, hogy a satút befogd. És akkor azt mondjad, hogy az most ott van benne, hisz nincs benne semmi. És ez ennek megfelelően minél erősebben folytod el, annál erősebben robbantja szét magát a szerkezetet, amivel elfolytod, az úgynevezett személyiségedet. És a Hanvas Béla, meg azért jó páran, akik ebben a cipőben járnak, ezt nagyon hamar átlátják. Megértik, hogy semmit nem lehet következmények nélkül elfojtani, mert így neveled a démont. Valójában feszített, vagy eltöröd a satút, vagy pedig önmagában azzal, hogy a démont elfojtod, olyan erejű sárkányt nevelsz, ami el fog jönni érted. És van ez a mélységes tudás, hogy el fog jönni érted. Aki tudatlan, az azt hiszi, hogy ezt végtelenül lehet. Sőt, nem is tudja, hogy ezt csinálja. Nem is tud a satúról. Az egész mechanizmusról nem tud. Most a helyzet az, hogy a félelem az megmérgezi az embert. Az megmérgezi az embert, és az embert bentrekeszti, tudod, a ragadozók prédájaként, számkivetve, mert ez mi? Számkivetettség a csordából. Rád nem figyelnek. A figyelők rád nem figyelnek. Úgy hívják ezt a Bibliában, hogy a külső sötétségre. Igen. Tudod, a külső sötétségre. Igen. Felépült a civilizáció. Fogaknak csikorgatása van. Robi, bazd meg, számomra most érkezett el az a pillanat, hogy ez az egész elviselhetetlen. Ez volt az apu azért, hogy szükséges.